मंत्र बोलते ओ तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 106वीं कक्षा। मंत्र पाठ करते हैं आप? अच्छा, तो चेतनता किसकी है इस विषय में प्रसंग चल रहा है। तो भूत चैतन्य या शरीर चैतन्य का ये निषेध करते हैं, आत्मा की चेतनता है। इसी प्रसंग में आगे का 38वां सूत्र है, उसकी भूमिका भूतेन्द्रिय मनसाम समान प्रतिषेध हो मनसस्तु उदाहरण मात्रम। अगले सूत्र से भूतों की, इंद्रियों की और मन की, सबकी चेतनता का निषेध किया जा रहा है। लेकिन मन का शब्द, मन शब्द तो यहां सूत्र में पड़ा है मनसह, ये केवल उदाहरण मात्र है, उपलक्षण मात्र है। इसी जैसी बाकी सब चीजों का भी, उपकरणों का निषेध हो जाता है कि वो चेतन नहीं है। सूत्र है यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृत अभ्यागमाच्च न मनसः। मन का चैतन्य नहीं है क्यों? यथोक्त हेतुत्वात्, जो हेतु पहले कह दिए गए हैं उन कारणों से, वो बताएंगे आगे, पहले आ चुके हैं। दूसरा हेतु है यहां पर पारतंत्र्यात्, मन के परतंत्र होने से, स्वतंत्र न होने से भी मन का चैतन्य नहीं है। और तीसरा अकृत अभ्यागमाच्च, यदि मन को चेतन मानेंगे तो नहीं किए हुए का फल भोगने रूप दोष आएगा। अकृत अभ्यागम, किया तो मन ने है और भोगेगा कौन? आत्मा। तो जिसने नहीं किया है उसको भोगने का दोष आ जाएगा, अकृत अभ्यागम दोष आएगा। इन तीन कारणों से मन का चैतन्य नहीं हो सकता। भाष्य, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानानी आत्मनो लिंगम इत्यतः प्रभृति। वहीं से इन्होंने बताना शुरू कर दिया था, यथोक्त हेतुत्वात्, ये हेतु है एक तरह का। इत्यतः प्रभृति यथोक्तम संग्रहीयते, वहां से लेकर के यहां तक बीच में जो भी आत्मा के चैतन्य के बारे में कहा है कई स्थानों पर, और इस प्रकरण में भी जो उससे पहले कुछ पहले, तेन भूतेन्द्रिय मनसाम चैतन्य प्रतिषेध, उन सब से ही भूत इंद्रिय और मन के चैतन्य का प्रतिषेध हो ही जाता है उन सब हेतुओं से। दूसरा पारतंत्र्यात्, परतंत्राणि भूतेन्द्रिय मनांसी धारण प्रेरण व्यूहन क्रियासु प्रयत्नवशात प्रवर्तन्ते। पारतंत्र्यात् ये हेतु है, उसके लिए खोल रहे हैं कि भूत इंद्रिय और मन ये सब परतंत्र हैं। ये परतंत्र क्यों है, इन्हें परतंत्र क्यों माना, उसके लिए अब कारण बता रहे हैं। धारण प्रेरण व्यूहन क्रियासु, तीन तरह की क्रियाएं बताई, एक धारण क्रिया, एक प्रेरण क्रिया और एक व्यूहन क्रिया। किनकी? इनकी, भूत इंद्रिय और मन की। ये प्रयत्नवशात प्रवर्तन्ते, इन क्रियाओं में ये भूत इंद्रिय और मन कैसे प्रवृत्त होते हैं? प्रयत्न के वशीभूत होके प्रवर्तित होते हैं, अपने आप नहीं होते। तो प्रयत्न किसका? किसी और का, किसी और का। वो और कौन है? वो अन्वेष्टव्य है, लेकिन किसी के प्रयत्न वशात ये प्रवृत्त होते हैं, इसलिए इनकी परतंत्रता है, स्वयं नहीं होते हैं ये। तो तीन कर्म बताए, एक तो है धारण, ये शरीर को धारण कर रहे हैं, शरीर इंद्रियां और मन ये जीवन का धारण कर रही हैं। इंद्रियां शरीर को धारण कर रही हैं, मन इंद्रियों को धारण कर रहा है, शरीर मन को धारण कर रहा है। ये जो इनमें धारण है, ये जो जीवन चल रहा है हमारा, ये बिना प्रयत्न के नहीं हो सकता, अपने आप धारण नहीं करते हैं ये। वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा के प्रयत्न के कारण से ये सब चीजें जीवन को इसको धारण करते हैं। और परमात्मा का उतने अंश में, आत्मा तो सारा धारण नहीं कर सकता, आत्मा इन सब को उस तरह से नहीं चला सकता। आत्मा के प्रयत्न मात्र से ये सब नहीं होते, क्योंकि बहुत सी चीजों में आत्मा प्रयत्न कर ही नहीं पाता है, उसे पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी धारण क्रिया हो रही है। तो कुछ अंशों में धारण क्रिया आत्मा के प्रयत्न से होती है, और बहुत सारे अंशों में धारण क्रिया परमात्मा के प्रयत्न से होती है, लेकिन होती प्रयत्न से है। तो यहां इस प्रसंग में परोक्ष रूप से परमात्मा का भी ग्रहण, ईश्वर का भी ग्रहण हो रहा है, क्योंकि सब धारण क्रिया आत्मा के प्रयत्न से नहीं होती है, तो किसी अन्य से होंगी, परिशेष से परमात्मा ही बचेगा। ये तो जड़ चीजें, इनमें तो हम लागू नहीं कर सकते। एक तो धारण, दूसरा है प्रेरण। इस शरीर में जितना भी प्रेरण हो रहा है, शरीर का, इंद्रियों का और मन का, ये दूसरे के प्रयत्न के कारण से है। वो दूसरा प्रयत्न किसका है? आत्मा का। सीधे सीधे जो प्रेरणाएं होती है आत्मा के द्वारा कर्म आदि करने में, कर्म की स्वतंत्रता में, वो सब आत्मा की ही होती हैं, दूसरे के प्रयत्न से होती हैं, इसलिए इनकी परतंत्रता होने से चैतन्य इनका नहीं माना जा सकता। धारण और प्रेरण, और प्रेरण का एक अंश परमात्मा परक भी है, परमात्मा भी तो प्रेरण करता है हमें, परमात्मा की प्रेरणा से भी तो कुछ होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, तो वो बुद्धियों को प्रेरित करता है या नहीं? वेद मंत्र है ना, प्रेरित करता है ना, उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे, तो आत्मा को, मुझको, बुद्धि को वो प्रेरित करता है, आत्मा भी करता है और परमात्मा भी करता है। एक दृष्टि से हम कहने लगे कि भाई परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है, तो फिर हमारा कर्तृत्व कहां रहा? कठपुतली हो गए, परमात्मा ने बुद्धि को प्रेरित किया, वैसा ही हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो परमात्मा ने प्रेरित किया, बुरा कर रहे हैं तो परमात्मा ने प्रेरित किया, इसका ये मतलब नहीं है। आत्मा का प्रेरण रहते हुए, अच्छे और बुरे का प्रेरण, कर्म की स्वतंत्रता रहते हुए भी परमात्मा भी प्रेरित करता है, वो हम अपनी दृष्टि से यहां पर लेते हैं। सीधे तो नहीं लिखा है यहां पर, लेकिन चूंकि प्रेरण मात्र आत्मा के द्वारा नहीं होता, परमात्मा के द्वारा भी होता है, तो परमात्मा का प्रयत्न भी यहां पर विद्यमान है, क्योंकि वैदिक ग्रंथ है, वैदिक परंपरा का ग्रंथ है, इसलिए वैदिक मान्यताओं को हम यहां पर ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे आत्मा प्रेरित करता है तो अच्छे बुरे, परमात्मा अच्छा बुरा का प्रेरणा, अच्छा का प्रेरणा करता है, तो जीवात्मा स्वतंत्र है, वो बुरा का प्रेरणा वो भी अपना बुरा कर सकता है। परमात्मा की प्रेरणा अच्छी ही होती है, अच्छी होते हुए भी वो उसको अस्वीकार करके और गलत कर सकता है, क्योंकि अंत में तो भोक्तृत्व इसी का ही है, अंतिम प्रेरणा तो इसी की मानी जाएगी, लेकिन संस्कार वशात और इस सबके कारण जो प्रेरणा होती है हमारी ईश्वरीय व्यवस्था से, वो प्रेरणा हमारी प्रेरणा से भिन्न भी होती है। हम प्रेरणा नहीं कर रहे होते हैं, कुछ जगहों पे स्थितियां चलती जाती है, होते जाते हैं, करता नहीं होगा व्यक्ति, ऐसा लगने लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कैसे ये सब चीजें होती चली जा रही हैं और कैसे ये मैं करता चला जा रहा हूं, अपने आप पे ये आता है कि मैं कर कैसे रहा हूं ये सब चीजें। कुछ स्थान ईश्वर को भी देना चाहिए, उसमें कर्तृत्व तो परमात्मा का नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। परमात्मा जो प्रेरणा करता है वो हमारे कर्माशय वशात करता है, यथा योग्य करता है, नहीं कर्तृत्व तो नहीं रहेगा, कर्तृत्व तो हमारा ही रहेगा। फिर भी परमात्मा का कर्तृत्व तो मानेंगे तो फिर कर्मफल व्यवस्था में दोष आएगा, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से भी जो हम कर रहे हैं उसका भी कर्तृत्व तो हमारा ही है और उस कर्म का फल भी हम ही भोगेंगे, परमात्मा नहीं भोगेगा। और न हम परमात्मा पे टाल सकते हैं, ये तो परमात्मा ने करवाया इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा प्रेरण नहीं है परमात्मा का। परमात्मा का प्रेरण होते हुए भी हमारा प्रेरण और हमारा कर्तृत्व, हमारी स्वतंत्रता फिर भी है, और जहां हमारी स्वतंत्रता प्रतीत नहीं होती है, ऐसा वेग आता है कि जो आंधी चलती है तो आदमी न चाहते हुए भी उधर चलता हुआ चला जाता है, तेज आंधी आए ना वो इधर जा रही है, वो जाना इधर जा रहा है लेकिन इधर चलता हुआ जाएगा, चलेगा तो वो थोड़ा सा, अन्नी तो गिर जाएगा, वो चलेगा नहीं तो गिर जाएगा, वो चलता है तो उसको भागना पड़ता है वही जो प्रवाह जा रहा है। जैसे कि नदी में कोई गिर जाए और नदी का वेग धारा इस तरफ है, वो नहीं चाह रहा जाना लेकिन फिर भी बहता जाएगा, कितने भी हाथ पैर मारेगा वो, उससे थोड़ा रुक सकता है, थोड़ी दिशा बदल सकता है, किनारे आ सकता है, प्रयत्न नहीं करेगा तो बीच में रहेगा, लेकिन बहेगा जरूर वो, उसकी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि रोक ले अपने को। नाव वाव नहीं है कोई, हाँ आपके पास नाव है और मोटर वाली है तो आप तो विपरीत भी जा सकते हो, पार भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, वो एक अलग बात है, अपनी सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन अगर कम सामर्थ्य है, केवल हम हाथ पैर ही मार रहे हैं और कितने ही तैराकों और बहुत तेजी से अगर बाढ़ आ रही है, सुनामी आई है, लहर आई है, उसके आगे कुछ नहीं, कितने ही हाथ पैर मार लो, उस हाथ पैर मारने का जितना थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा वो आ जाएगा, वो व्यर्थ वो भी नहीं जाएगा, हाथ पैर मारे हैं तो कुछ तो प्रभाव आएगा ही, लेकिन जाएगा वहीं पर ही वो जो वेग आया है, संस्कारों का वेग, कर्माशय का वेग। हमारे कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी हम अपने कर्म फल से बंधे हुए भी हैं, उस तरह का वेग उठेगा दिमाग के अंदर, अच्छा या बुरा, अच्छा भी कर जाएगा तो वारे न्यारे हो जाएंगे और बुरा ऐसा कर जाएगा कि जिंदगी भर के लिए सारा जो पिछले का किया हुआ है वो सारा नष्ट जैसा हो जाएगा, स्थिति बिल्कुल डावाडोल हो जाएगी, अपयश हो जाएगा, बहुत ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। उसके अनुरूप परमात्मा की प्रेरणा भी होती है ना, पर परमात्मा का प्रयत्न है ना, ये अगर गलत की तरफ है भी तो वो हमारे, मैं जो एक प्रयत्न का मैं कह रहा हूं, परमात्मा का प्रेरण दो ढंग का हो गया है, एक तो जो अच्छे लोगों को सहयोग के रूप में करता है परमात्मा, वो तो सदा अच्छा ही होता है, उसकी कृपा कर्म निरपेक्ष संस्कार निरपेक्ष जो प्रेरण होता है वो तो अच्छा ही होता है, बाकी जो प्रेरण है वो उसकी न्याय व्यवस्था के अनुसार होता है, जैसे कर्म और संस्कार है वो उठेंगे, वो न्याय कर रहा है वहां पर, वहां ये नहीं कहते कि ये गलत तरफ ले जा रहे हैं, वो न्याय कर रहे हैं वहां पर, और उस वेग का भी प्रभाव रहेगा, रोक सकते हैं तो रोक लेंगे, ताकत होगी तो, नहीं तो बस नदी में बहते हुए जितने हाथ पैर मार रहे हैं मारेंगे तो भी बहते चले जाएंगे वो वेग रहेगा। तो प्रेरण भी यहां पर जो है, प्रेरण इन शरीर इंद्रिय आदि का वो प्रयत्न वशात होता है, इनका अपना नहीं होता, इसलिए ये परतंत्र है। चैतन्य पुनः स्वतंत्राणी सी रीति, यदि इनको चैतन्य माने तो इनको स्वतंत्र मानना होगा, परतंत्र नहीं मान सकते, दोष दिखा रहे हैं उसको। यदि परतंत्र, यदि चैतन्य मानेंगे, अभ्युगम से बोल रहे हैं, तो ये फिर स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र है नहीं, इससे पता लगता है कि इनमें चैतन्य नहीं है, दूसरा हेतु हुआ। तीसरा, अकृत अभ्यागमाच न किए हुए के फल की प्राप्ति रूप दोष के आने से, खोल रहे हैं, प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीर आरंभ। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? वाग बुद्धि और शरीर का आरंभ है, प्रयत्न है। इति चैतन्य भूतेन्द्रिय मनसाम, इसके आधार पर यदि कोई भूतेन्द्रिय मन का चैतन्य माने तो अभ्युपगम से है। भूतेन्द्रिय मनसाम चैतन्य, भूत इंद्रिय और मन के चैतन्य मानने पर परकृतम कर्म पुरुषेण उपभुज्यते इति स्यात्। परकृत यानी भूतेन्द्रिय मन के द्वारा किए गए कर्म का फल अन्य के द्वारा यानी पुरुष के द्वारा भोगा जाए। अचैतन्य तो, और जिस पक्ष में हम मन भूत इंद्रिय और मन को नहीं, भूत इंद्रिय मन को जब हम अचैतन्य मानते हैं तब तो क्या समाधान बनेगा? तत्साधनस्य स्वकृत कर्म फलोपभोगः पुरुषस्य इति उपपद्यते। वे हैं साधन जिसके, तत्साधनस्य पुरुषस्य, ये भूत इंद्रिय और मन जिसके साधन है उस पुरुष के स्वकृत कर्म फलोपभोग, उसके अपने ही किए हुए कर्मों का फल वो भोग रहा है, इसलिए इस पक्ष में तो ये उपभोग पुरुषस्य उपपद्यते, ये संगत लग जाता है। लेकिन आप इनको चेतन मानोगे तो फिर अकृत अभ्यागम का दोष लगेगा। फल का भोग तो दोनों ही पक्षों में आत्मा कर रहा है, लेकिन एक में दोष आ रहा है एक में दोष नहीं आ रहा है। जिसमें नहीं दोष आ रहा है वही पक्ष ठीक है, इनका चैतन्य नहीं माना जा सकता। तो ये तीन इन्होंने हेतु दिए। हाँ, भाग्य वाली शरीर से किए गए पापों का फल शरीर से, उसका दंड उसी को मिलेगा ना, भूत का नहीं। तो उनकी पुस्तक में ये थोड़ा ना लिखा हुआ है कि भूत कर्म करते हैं और उनका फल उनको मिलता है, इंद्रियां कर्म करती हैं और उनका, ऐसा लिखा है क्या उसमें? उस संबंधी फल मिलने से पता लगता नहीं, ये अलग बात है। उनका कहना है महर्षि दयानंद के अनुसार सत्यात प्रकाश में और मनुस्मृति के श्लोक है जो, कि शरीर से किए हुए कर्म का फल शरीर से मिलेगा, वाणी का वाणी से, मन का मन से, इस तरह की एक जो बात है झलक है उसमें, वो उन्होंने कहा है। ठीक है, किसको मिलेगा ये बात अलग है, भोक्ता कौन है ये थोड़ा ना कहा जा रहा है वहां, कि शरीर से कर्म किया है तो शरीर को मिलेगा मतलब शरीर भोक्ता है, ऐसा कथन नहीं है। वो वाणी से कर्म किया गया तो उस कर्म का भोक्ता भोक्त्री वाणी है, ऐसा थोड़ा ना कथन है। नहीं, ऐसे कैसे ले सकते हैं, वो उनका कथन ही नहीं है, वक्ता का अभिप्राय नहीं है, आप वहां से ऐसे कैसे ले सकते हो? हैं? आत्मा करने वाला है शरीर आदि साधनों से, शरीर आदि साधनों से जो कर्म करता है उनके फल भी उन्हीं साधनों के या उसी शैली से मिलेंगे, ये कथन है। लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व तो एक ही आत्मा का है, ये वहां पर वक्ता का सिद्धांत है, वो तो इसका विपरीत नहीं लिखा है उन्होंने वहां, ऐसे यहां पर भी है। इसको गलत ढंग से मत जोड़ो यहां पर। उसने इस इंद्रिय से गलत कार्य किया तो उसको इस इंद्रिय का ये फल मिलेगा कि इसने उसको आंखें नहीं मिलेगी या इस प्रकार की कोई चीज मिलेगी, तो इसको दंड मिल रहा है चेतन, इसको मानने का। अभी उसको आप चेतन आत्मा को मान के पक्ष को कर रहे हैं, इसको एक बार चेतन मान के सोचेंगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि। अच्छा, ये जो पहला वाक्य है कि यदि आंख से बुरा कर्म करे, कौन ये आंख? नहीं नहीं, वाक्य ये नहीं है, आंख से बुरा कर्म करे, ये आंख ही यदि बुरा करे, तो ये तो एक अलग वाक्य हो गया वाक्य। आप कर्तृत्व तो इसका करणत्व तो स्वीकार कर ही रहे हो ना, नेत्र आदि का शरीर का उन्होंने जो लिखा है, या तो अब उस पुस्तक को हटा दो, अब आप अपना स्वतंत्र वाक्य बोलो। आप अपना स्वतंत्र वाक्य बोलो। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियां जो धारण प्रेरण कर्म करते होता है इनमें, वो प्रयत्न वशात होता है, बिना प्रयत्न के इनमें नहीं होता। ये यही तो हेतु समझाया जा रहा है, क्योंकि इनमें कर्म प्रयत्न वशात नहीं होता। इसमें तीसरी बात और है, वो छूट गई, व्यूहन वाली, धारण प्रेरण और व्यूहन, भूतों का जो व्यूहन है विशेष बनना, इंद्रियों का जो उनके अवयवों का व्यूहन है विशेष रचना, मन का जो व्यूहन है वो भी प्रयत्न वशात हो रहा है। किसके प्रयत्न से? आत्मा का तो प्रयत्न है नहीं इसमें, इसमें ईश्वर का प्रयत्न ही आएगा। ये परोक्ष रूप से व्यूहन वाले की दृष्टि से तो ईश्वर का अस्तित्व और ज्यादा सिद्ध होता है। धारण और प्रेरण में दोनों अंशों में लगता है भाई चलो, लेकिन व्यूहन तो आत्मा का हम मान ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है, होता ही नहीं है, हमारे द्वारा व्यूहन ही नहीं है। लेकिन ये प्रयत्न कारित है, वो प्रयत्न किसी का तो होगा। किसका प्रयत्न है? इन्होंने कल कथन नहीं किया, वो स्पष्ट ही है, इतना ज्यादा स्पष्ट था, सभी इतने आस्तिक थे कि भाई प्रयत्न करते ही तो सीधा ही जाएगा भाई परमात्मा के द्वारा, उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं। चलो भूतों में घटे आदि के एक अंश में आप लगा दो, इंद्रिय और मन में तो कोई है ही नहीं, या इंद्रियों में भी प्लास्टिक सर्जरी कुछ कुछ कुछ कुछ है, कानों में छेद कर देते हैं जैसे, और प्लास्टिक सर्जरी से तो इनके नाक कान के आकार प्रकार भी तो बदल देते हैं ना, होठ बदल देते हैं, मोटे होठों तो पतले कर देते हैं, नाक टेढ़ी हो तो सीधी कर देते हैं। इंद्रियों में परिवर्तन कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं चेहरा आजकल, और लाखों रुपए लगते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं, सौंदर्य की दृष्टि से शल्य चिकित्सा की जाती है उसमें। तो ये व्यूहन तो ठीक है इतने अंश में मनुष्य का, लेकिन रचनागत जो शुरू का है, और सब थोड़ा करवाते हैं, बाकी सबका व्यूहन किसने किया है, किसके प्रयत्न से हुआ है, और चिकित्सक भी जो शल्य चिकित्सक भी जो व्यूहन कर रहा है, वो किए हुए व्यूहन में थोड़ा परिवर्तन कर रहा है, वो पहले से व्यूहन किसने किया हुआ था, वो सारा व्यूहन थोड़ा ना करता है। ऐसे अभी समाचार ये आया है कि प्रयोगशालाओं में आंख नाक कान उत्पन्न किए जा रहे हैं कृत्रिम, हाँ वो नए नए बन रहे हैं, उगते हैं वो धीरे धीरे, जैसे पौधा उगता है ना, लौकी जिस तरह बड़ी होती है या तो पत्ता बड़ा होता है, ऐसे कान भी धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ा प्रयोगशाला में बन जाएंगे, और फिर यथास्थान जहां जिसको लगाना है वहां लगा दिया, बदलना है तो कभी वो हो सकता है। पूरा शरीर तो वो अलग चीज हो गई, ये एक एक अवयव अंग की बात है, एक एक अंग को भी उत्पन्न कर देते हैं, तो भी वो व्यूहन तो नहीं कर रहा है वैज्ञानिक भी, ये प्रयोगशाला में भी जो निर्माण कर रहा है उसने कुछ स्थितियां बनाई है, बाकी व्यूहन थोड़ा ना कर रहा है। जैसे कि खेत के अंदर फसल किसान ने उगाई हम ये कहते हैं, लेकिन पौधे में जो व्यूहन हो रहा है वो किसान ने थोड़ा ना किया है। ये सब्जियों में जो व्यूहन हो रहा है, गाजर बन बन के आ रही है और टमाटर आ रहा है, लौकी आ रही है, इसका व्यूहन आप लोग जो खेती करते हैं उन्होंने थोड़ा ना कर रखा है, वो तो व्यवस्था ही करते हैं, उनमें जो व्यूहन है वो प्रयत्नकारी थे, और वो प्रयत्न किसी और का है, किसका है, वो ईश्वर का है, परोक्ष रूप से ईश्वर की सिद्धि। इनके बगैर चेतन हुए ऐसा तो नहीं कहा, चेतन है आत्मा है, कौन आग जो अलग से जो उत्पन्न की जा रही है वो चेतन है कि नहीं? आँख उसमें आत्मा है कि नहीं है, वो बगैर आत्मा ही उसको हाँ बड़ा, हाँ हाँ पत्थर वगैरह भी होना चाहिए, हाँ होते हैं ना, वहाँ भी तो व्यूहन किया है ना परमात्मा ने, अब तो नहीं होते ना पत्थर वगैरह, होते हैं ना बनते रहते ना, लावा निकलता है अंदर से, तरह तरह के पत्थर बन जाते हैं, पिघले हुए डिजाइन बन जाते हैं, और ये मनुष्य भी तो व्यूहन करता है ना घड़े आदि का, विकृत क्यों, ये भी ठीक है विकृति है, नाम आप विकृति दे दो, लेकिन है तो सुंदरता, उसमें उपयोगिता तो विकृति में ही है, प्रकृति में कहाँ है, प्रकृति का तो हम उपयोग ही नहीं कर सकते, हम जितना उपयोग कर रहे हैं वो विकृति का ही तो कर रहे हैं, हमारे लिए तो विकृति ही उपयोगी है, प्रकृति कहाँ है उपयोगी, मूल प्रकृति का है, ये शरीर भी विकार ही है हमारा तो सारा उपयोग इस विकार से ही है विकृति का ही तो लाभ उठा रहे हैं हम, प्रकृति का तो कहाँ लाभ उठा रहे हैं। ये विकृति शब्द निंदित नहीं है, वो विकृति नहीं है कि जो सब्जी और फल सड़ गए, उस तरह की विकृति नहीं है। तो ये व्यूहन का भी है, व्यूहन में तो परमात्मा को बहुत अंशों में हमें लाना होगा। तो ये हो गई, तो यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् और अकृत अभ्यागमात् च न मनसः। हाँ पूछना है किसी को, मन और भूत इंद्रिय मन तीनों को भी ले लीजिए, मन को ले लीजिए, हाँ नहीं, तो ठीक है, व्यूहन भी दे दिया तो क्या बात है। और व्यूहन वो पहले पीछे भी आ ही रहा है, अवयवों का जो व्यूहन है, व्यूहन विशेष जो है वो तो बताया ना, पहले भी आया। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ये उत्पन्न होता है क्या? प्रेरक और धारक, ये जो हम कर रहे हैं इसमें। हाँ, यहाँ थोड़ा ना कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूं ईश्वर का। जितने अंशों में धारण और प्रेरण आत्मा के सन्निकर्ष से हो रहा है उतना आत्मा का मान ही रहे हैं उसमें। आत्मा का भी मैंने कहा ही है, मना थोड़ा ना किया है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि सारा धारण आत्मा और मन के संयोग से मात्र से नहीं हो पाता, कुछ वैसे भी चल रहा है क्योंकि आत्मा का उसमें प्रयत्न नहीं है। यहां साथ में प्रयत्न भी तो जोड़ रखा है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से जो प्रयत्न हुआ, आत्मा का जो प्रयत्न हुआ और उससे जो धारण प्रेरण है उतना तो आत्मा का मान लिया। अब आत्मा और मन का सन्निकर्ष है लेकिन हम आत्मा का प्रयत्न ही नहीं है वहां पर, तो उससे संबंधित धारण और प्रेरणा आत्मा का कैसे माना जाएगा? इसलिए हमें वहां ईश्वर का भी मानना होता है। और आपको नहीं मानना है तो ईश्वर को हटा दो अभी अभी, ठीक है, आत्मा का मान लो। और व्यूहन का क्या करोगे? व्यूहन कैसे करोगे? मन का व्यूहन आत्मा क्या करेगा? क्या नहीं, आत्मा के लिए करता है इसलिए ये है। धारण प्रेरण और व्यूहन क्रियाओं में प्रयत्न वशात प्रवर्तनते, प्रयत्न के कारण से ये प्रवृत्त होते हैं। बाहर भी कर लो, इनके द्वारा जो भी व्यूहन हो रहा है, इनके द्वारा जो हम व्यूहन कर रहे हैं या इनमें जो व्यूहन कर रहे हैं, हम दोनों तरह से ले सकते हैं। आगे तो अगला सूत्र है 39वां, अथ अयम सिद्धोपसंग्रह, जो चीज सिद्ध थी उसी का एक उपसंहार रूप में संग्रह किया जा रहा है, तो नई बात नहीं है। तो 39वां सूत्र है, परिशेषात यथोक्त हेतुपपत्तेश्च। एक तो परिशेष न्याय से आत्मा का चैतन्य सिद्ध होता है, भूत इंद्रिय और मन का चैतन्य तो असिद्ध है, तो फिर किसका चैतन्य है? परिशेष न्याय से आत्मा ही बसता है। तो परिशेषात और यथोक्त हेतु को प्रत्यक्ष, और जो हेतु पहले कहे हैं उनके सिद्ध होने से, यानी उनके असिद्ध न होने से, ये चैतन्य आत्मा का है। भाष्य, आत्मगुणो ज्ञानम इति प्रकृतम, ये प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान गुण आत्मा का है। परिशेषो नाम, परिशेष किसे कहते हैं? प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्र अप्रसंगा शिष्यमाणे संप्रत्यय, जो प्रसक्त है, जो जिसकी संभावना लग रही है, ये संभावित हैं, उनमें से प्रतिषेध होने पर, अनेकों का या अधिकांश का प्रतिषेध होने पर, अन्यत्र अप्रसंगात, और अन्य जगह पे तो प्रसंग नहीं है, और जगह तो लग नहीं सकता है, जहां जहां संभावित है उनमें शिष्य माने जो बचा हुआ है, बाकी में तो हो नहीं पा रहा है, तो जो बचा हुआ है वहां संप्रत्यय, वहां निश्चय हो जाता है। तो भूतेन्द्रिय मनसाम प्रतिषेध है द्रव्यांतरम न प्रसज्जते, भूत इंद्रिय और मन का प्रतिषेध करने पर और कोई तो द्रव्य बसता नहीं है जिसमें की संभावना हो इसके चैतन्य की। शिष्यते च आत्मा, केवल आत्मा ही बसता है। तस्य गुणो ज्ञानम इति ज्ञायते, परिशेष न्याय से ज्ञान गुण आत्मा का है। एक तो ये बात कही, दूसरा यथोक्तोप हेतुपपत्तेश्च इति, जो हेतु पहले कहे गए हैं उनके सिद्ध होने से, असिद्ध न होने से। तो कौन से हेतु थे वो गिना रहे हैं, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात इत्येवम आदि नाम आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम अप्रतिषेधादिति। ये जो पीछे सारी बातें आई, इन आत्मा की सिद्धि के हेतुओं का अप्रतिषेध होने से, निषेध न होने से, यही उनकी उपपत्ति है। परिशेष ज्ञापनार्थम प्रकृति स्थापनादि ज्ञानार्थम च यथोक्त हेतुपपत्ति वचनम इति। सूत्र में जो यथोक्त तो हेतुपपत्ति ही, ये जो कथन है सूत्र में जो कहा गया, वो क्यों कहा गया? परिशेष ज्ञापनार्थम, परिशेष को जनाने के लिए और प्रकृति की स्थापना के लिए, प्रकृति स्थापन जो प्रसंग चल रहा है उसकी और दृढ़ स्थापना के लिए, उसके ज्ञान के लिए स्थापना आदि के ज्ञान के लिए यथोक्तोप हेतुपपत्ति ये शब्द सूत्र में पढ़ा गया है। एक ढंग से व्याख्या हो गई। अब दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कुछ एक अंश की कि अथवा उपपत्तेश्चेति हेत्वंतरम एव इदम्। उपपत्ते है ये एक अलग हेतु मान लिया, यानी तीसरी बात हो गई। अभी पहले लिया था यथोक्त हेतुपपत्ते है, उपपत्ति को या उपपत्ति मतलब उत्पत्ति, वो हेतुओं के साथ में हेतु के साथ में जोड़ रखी थी, और अभी उपपत्ति का मतलब ये अलग ले रहे हैं, उत्पत्ति शरीर की उत्पत्ति उस तरह से अर्थ करके व्याख्या कर रहे हैं। तो हेत्वंतरम एव इदम्, इदम को आगे खोल रहे हैं, क्या है ये नित्य है खलु अयम आत्मा अल्प विराम, यह आत्मा नित्य है। यस्मात एकस्मिन शरीरे धर्मम चरित्वा कायस्य भेदात स्वर्गे देवेशु उपपद्यते, अधर्मम चरित्वा देह भेदात नरकेशु उपपद्यते। ये आत्मा नित्य है क्योंकि एक शरीर में धर्म को करके शरीर के नष्ट होने पर भेदात कायस्य भेदात शरीर के नष्ट होने पर स्वर्गे देवेशु उपपद्यते, स्वर्ग में देवताओं के साथ में उत्पन्न हो जाता है। धर्म अगर किया है तो अच्छे देवताओं के साथ में जन्म हो जाता है। अलग ले लो, अलग ग्रह ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, इस मनुष्य शरीर यहां इस पृथ्वी पर भी जो श्रेष्ठ स्थान है श्रेष्ठ मनुष्य है उनके पास में जन्म लेगा वो। हाँ उपपद्यते, उपपद्यते उत्पद्यते एक ही अर्थ है, उपपत्ति उत्पत्ति अर्थ में ही ले रहे हैं यहां। अथवा कोई स्थान विशेष है ऐसे लोग जहां इस पृथ्वी से भी अच्छी पृथ्वी है, यहां भले ही कितनी भी अच्छी लग रही है लेकिन इससे भी तो अच्छी हो सकती है, एक पूरा वैदिक राज्य हो और सब अनुशासन में चलते हो, एक दूसरे के साथ छल कपट नहीं करते हो, या यहां की अपेक्षा बहुत कम हो, ऐसा स्थान हो ही सकता है ना। जब हम इस पृथ्वी को भी इससे अच्छा बनाना चाहते हैं और बन सकती है हम ये आशा करते हैं और भूतकाल में थी ये भी मानते हैं, तो दूसरी जगह भी इससे अच्छी हो सकती है, तो कर्मवशात वहीं जाएंगे। अब यहां जो हमें झंझट झेलने पड़ते हैं, ठीक है, अब कोई कहे कि भारत में तो हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह ये समस्या है, काम ही नहीं होता है, चक्कर लगाते रहो, तो ये तो भोगना पड़ेगा। बड़े पुण्य से भारत भूमि में जन्म मिला है। अब किसी में पुरुषार्थ है, वो देखता है, उसने देख लिया है कि विदेशों में तो ऐसा नहीं है, कुछ स्थलों पे, कुछ जगह तो और यहां से भी भ्रष्ट है लेकिन कुछ जगह अच्छा है, ऐसी गंदगी नहीं है, ऐसा रिश्वत नहीं देनी होती, नियम कानून अच्छे हैं, लोग व्यवहार ठीक रखते हैं, तो उसने अपने वर्तमान के प्रयत्न से उस धन से यहां की जगह वहां पर वहां का वहां की सदस्यता ले ली, नागरिकता ले ली, या वैसे चला गया वहां मकान बना लिया और वहां रह रहा है, उसकी इच्छा है। और कोई विदेश में जन्म हुआ है उसको वहां लग रहा है, बोले ये तो ये अति भौतिकवाद है और इसमें तो मेरा मन नहीं लग रहा है, तो भारत जैसे देश में अब उसका प्रयत्न है, पैसा है, ज्ञान है, तो प्रयत्न करके भारत जैसे देश में आके किसी आश्रम में कुटिया बना करके रह लेगा वेदादि शास्त्रों के, वो कहेगा कि आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है भारतीयों का कि आपको वेद जैसा ज्ञान मिला है, उपनिषद का ज्ञान मिला है, अध्यात्म मिला है, और जो भारत से वहां जाता है वो उनको कहता है बड़े सौभाग्यशाली है, सुरक्षा कितनी अच्छी, नियम कितने अच्छे, गाड़ियां टकराती नहीं है, कोई यूं ही कहीं भी कुछ फेंक नहीं देता है, कितना सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। और अधर्मम चरित्वा देह भेदात नरकेषु उपपद्यते, अधर्म करके नरक में उत्पन्न होता है, ऐसे ही लोग ऐसे ही व्यक्ति बस उसको नरक ही कहेंगे और कुछ नहीं। इस धरती पे भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां हम कहेंगे ये तो जगह नरक, बस ये नरक है, धरती का नरक है किसी हाँ बहुत दुर्गंध हो या जहां ऐसी झोपड़ी पट्टियां हो, बहुत शहरों में बहुत सारी स्थितियां होती हैं, नालियों का पानी आगे नहीं सरकता, वहीं रहता है सबका, नालियों का पानी सड़क पे आकर के होता है, उसी में ही चलते हैं जाते हैं, मच्छर हो रहे हैं, रात दिन दुर्गंध आ रही है, उसी कीचड़ में आओ जाओ, थोड़ा सा पानी होते ही तो, और निवृत्ति मार्ग भी चलता रहता है वहां पर, मार्ग में ही निवृत्ति होती रहती है। ऐसे नरक हो, नरक ही तो लगेगा। तो ये फिर ऐसी स्थिति बनती है। तो अधर्म चरित्व देवेदात नरकेशु उपपद्यते इति, आगे देखिए उपपत्ति ही, उपपत्ति को ही खोल रहे हैं। शरीरांतर प्राप्ति लक्षणा, उपपत्ति कैसी है? शरीरांतर की प्राप्ति के लक्षण वाली है, अर्थात शरीरांतर का प्राप्त होना ही इसका लक्षण है कि हमें उपपत्ति होती है, जन्म होता है। और सा सती सत्वे नित्य च आश्रयवती, और ये जो उपपत्ति है, उत्पत्ति है, ये कब आश्रयवती होती है? नित्य सती, नित्य सत्वे सती, नित्य वस्तु के होने पर ही ये सार्थक हो सकती है, अनित्य में तो ये फिर पुनर्जन्म वाली बात घटती नहीं है। और जो अनित्य मानते हैं वो क्षणिकवादी हैं, उनको प्रसंग को लेकर के अब आगे खंडन कर रहे हैं। बुद्धि प्रबंध मात्रे तु निरात्मके निराश्रय अनुपपद्यते इति, जो ये मानता है बुद्धि का प्रबंध मात्र है, ज्ञान का प्रवाह मात्र है, शून्यवादी होते हैं ना, वो वस्तु को नहीं मानते, जो भी कुछ है ज्ञान ही तो है भाई, ये वस्तु रखी है यहां पर, लेखनी रखी है और इसको पहले है, ये है क्या, वो ज्ञान हो रहा है इसलिए है, और ज्ञान नहीं है तो नहीं, तो ज्ञान मात्र ही तो है ये, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या चखते हैं, सब ज्ञान ही तो है, अंदर ही तो है, ज्ञान मात्र है, वस्तु तो शून्य है। तो जो ऐसा मानता है कि बस ज्ञान मात्र है, अंदर और कोई जाता भी नहीं है, और ज्ञान मात्र और ज्ञान का प्रवाह प्रबंध बना हुआ है, बस एक के बाद एक, एक के बाद एक ज्ञान आ रहा है और कुछ नहीं है, वो प्रबंध भी अनित्य है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो बुद्धि प्रबंध मात्र है तो निरात्मक है, जिसमें आत्मा ही नहीं है, आत्मा रहित है, निराश्रय, निराश्रय नोपपद्यते, ये जो देह उत्पत्ति है ये संभव नहीं है, संकट नहीं है। एक सत्वाधिष्ठानश्च अनेक शरीर योग संस्कार उपपद्यते, संसार उपपद्यते, एक सत्व है अधिष्ठान जिसका, एक सत्व के अधिष्ठान वाला, एक कोई चेतन अधिष्ठान है जिसका, उसके अधिष्ठान वाला अनेक शरीरों का योग, इस शरीर में भी वही आत्मा है, अगले शरीर में भी वही आत्मा है, उससे आगे भी वही है, ऐसा जो अनेक शरीर का योग है तो ही संसार उपपद्यते, संसार सिद्ध होता है, नहीं तो संसार ही नहीं कहलाएगा ये। शरीर प्रबंधोच्छेद छेदश्च अपवर्गो मुक्ति इति उपपद्यते, और इस शरीर के प्रबंध का जो उच्छेद है, समाप्त हो जाना है, जन्म मरण छूट जाना है, यही अपवर्ग और मुक्ति कहा जाता है। यदि बुद्धि का प्रबंध यूं ही चलता रहेगा तो मुक्ति और अपवर्ग भी नहीं होंगे, न तो संसार घटित होगा, एक के बाद एक शरीर संसार भी नहीं सिद्ध हो सकता, और न अपवर्ग और मुक्ति सिद्ध होती हो सकती है यदि बुद्धि का प्रबंध मानेंगे तो। बुद्धि संतति मात्रे तू एक सत्व अनुपपत्तेर न कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती, अल्प विराम। बुद्धि की संतति मात्र मान रहे हैं, इसके बाद वो, उसके बाद वो, बुद्धि अगर चलती जा रही है तो एक सत्व की अनुपपत्ति होने से, एक तत्व के न रहने पे लगातार, न कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती, कोई भी ऐसा नहीं है जो लंबे रास्ते तक दौड़ रहा हो, एक कोई लंबे रास्ते पर यानी संसार के मार्ग पर, जन्म मरण के मार्ग पर कोई लंबा दौड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? वो दौड़ने वाला जहां से चला था और कई किलोमीटर तक या कई जन्मों तक दौड़ता जा रहा है, तो कोई एक है ना जो दौड़ रहा है लंबे रास्ते तक, नहीं तो जब सब हर क्षण के लिए ही है तो वो जो जितनी देर रहा उतना ही तो उसका अधवा रहा, लंबे काल तक कहां रहेगा वो, लंबे मार्ग तक कहां रहेगा वो, तो उसी समय हुआ और नष्ट हो गया। दूसरा आगे जो चल रहा है वो तो नया हो गया, फिर उसके आगे जो चल रहा है वो उससे आगे नया वाला हो गया, तो लंबे रास्ते तक तो कोई नहीं चलेगा ना, लंबी रेस का घोड़ा कौन हो सकता है? आत्मा हो सकता है, नित्य हो सकता है, लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, ये घोड़ा कैसा है, अलग अलग रेस होती है ना, छोटी और लंबी, जैसे दौड़ होती है 100 मीटर 50 मीटर और फिर 1 किलो 400 800 मैराथन, कई किलोमीटर की, 4000 3000 5000 ऐसे मीटर की होती हैं, तो गोल्फ गल्फ उसको गल्फ बोलते हैं। अच्छा मेरे को नहीं पता, तो किसी को कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा है, किसी मनुष्य को बोलते हैं ना, उपमा देते हैं ये कैसा है, अथवा कहते हैं ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, कौन सी रेस का है, छोटी रेस का है, मतलब अभी आया है, चलेगा थोड़ा तेजी से और थोड़ा सा किया और थक के बस हो गया जी, बस इतना ही, एक दिन करेगा या दो दिन करेगा या महीना दो महीना करेगा, साल भर करेगा, उस पर लंबे काल तक के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये चलता ही रहेगा, इस पर आश्रय कर सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है ये, छोटी रेस का घोड़ा है। तो जो लंबे रास्ते तक जाता है वो एक तत्व तो होना चाहिए, वो कौन है, आत्मा। तो आत्मा कैसी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का। तो एक सत्वानुपपत्ते न कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती न कश्चित शरीर प्रबंधात विमुच्यते इति संसार अपवर्ग अनुपपत्ति रीति। और इनके मत में न कश्चित शरीर प्रबंधात विमुच्यते, इस शरीर के प्रबंध से या बुद्धि के प्रबंध से तो कोई नष्ट छूट ही नहीं सकता है, क्योंकि अगले क्षण में फिर दूसरी उत्पत्ति, उसके बाद में फिर उत्पत्ति, वो उत्पत्ति कभी समाप्त थोड़ी होगी इनके पक्ष में, तो चलती जाएगी। तो अगर वो चलता रहेगा तो संसार के ऐसा होने से संसार और अपवर्ग इन दोनों की अनुपपत्ति है इनके पक्ष में, तो जबकि संसार चल रहा है और अपवर्ग होता है, और अपवर्ग के लिए वो भी प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन जिस सिद्धांत को लेके चल रहे हैं उसमें न तो संसार की सिद्धि होगी और न अपवर्ग की सिद्धि होगी, इसलिए एक नित्य चीज तो हमें माननी होगी। बुद्धि संतति मात्रे च सत्व भेदात सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम अप्रतिसंहितम अव्यावृत्तम अपरिनिष्ठितम च स्यात्। दोष दिखा रहे हैं अभ्युपगम से कहते हुए कि यदि बुद्धि संतति मात्र ही ये माना जाए पूर्व पक्ष के अनुसार सत्व भेदात, तो फिर सबका सत्व का तो भेद होगा, सत्व मतलब मन भी होता है और आत्मा जो भी तत्व है वस्तु है वो सत्व भेद है, क्योंकि बुद्धि संतति मात्र है, हर सब भिन्न भिन्न है, तो सत्व का भेद होने से सर्वमिदम प्राणी व्यवहार जातम, प्राणियों का जितना भी व्यवहार है सारा समूह, उसमें तीन दोष आएंगे, प्राणियों के जो इतने सारे व्यवहार हो रहे हैं, एक एक के भी कितने व्यवहार हैं और सबके मिला के तो कितने व्यवहार हैं, वो सब मिला करके उनमें क्या दोष आएंगे, वो सारा समूह अप्रतिसंहितम, प्रतिसंहित नहीं हो पाएगा। प्रतिसंहत का मतलब है कि ये कर्म इसके हैं और ये कर्म इसके हैं और ये कर्म इसके हैं, संहत संहित कहते हैं इकट्ठा होना, संयोग होना, और अप्रतिसंहित का मतलब है जो एकत्रित नहीं है। यदि कोई एक सत्व ही नहीं है और शरीरांतर हो रहा है या बुद्धिंतर होता जा रहा है, तो हम एक समूह में कह सकते हैं कि ये सारे कर्म इसके किए हुए हैं, ये पाप और पुण्य इसके किए हुए हैं, ऐसा निर्धारण नहीं कर सकते ना, संयोग नहीं कर सकते ना, हर क्षण जिस शरीर ने जिस बुद्धि ने जो किया है उसी के साथ उसके कर्म जुड़ेंगे, बस ये बहुत सारे कर्म करने वाला ये एक है, ये प्रतिसंहित नहीं कर सकते, अप्रतिसंहित रहेंगे फिर तो, कर्माशय कह ही नहीं सकते कि ये कर्माशय सब इसका है, इसका क्यों है, पिछले वाले ने किया वो उसका है, इसका केवल एक क्षण का है, तो अप्रतिसंहित हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक ही शरीर नहीं है, शरीरांतर हो रहा है हर क्षण, तो उसी का है लेकिन नया है ये, नया उसने वो नया भी चेंज होगा तो उसी शरीर से चेंज होगा, होगा तो उसी से ही, होगा तो उसी से ही बनेगा, लेकिन है तो नया, तो पिछले वाले ने जो कर्म किए थे वो इसके थोड़ा कहे जाएंगे, वो अकृत अभ्यागम दोष आएगा, कृत की हानि का दोष आएगा, हम प्रतिसंगित नहीं कर सकते। प्रतिसंगित कब कर सकते हैं, जब एक सत्व को एक तत्व को नित्य माने जो इन शरीरों में लगातार चल रहा है, तब तो हम कह सकते हैं ये इसका पाप और पुण्य है पूरी जिंदगी का पिछले जन्मों का, प्रतिसंगित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अप्रतिसंहितम, दूसरा अव्यावृत्तम, अव्यावृत का, व्यावृत का मतलब होता है पृथक, पृथक होना, और अव्यापृत का मतलब पृथक ना होना, अलग अलग नहीं होना। एक तो था अप्रतिसंहित, ये भी दोष था, कि वो एक एक आत्मा के साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे कि ये बहुत सारे कर्म इसी के हैं, ये नहीं कह पाएंगे। और दूसरा है अब ये अव्यावृत्तम, व्यावृत्त का मतलब है अलग अलग पृथक पृथक। यदि क्षणिकवाद की तरह बुद्धि का प्रबंध संतति चल रही है, शरीर की संतति चल रही है, तो सब हर आत्मा के पृथक पृथक कर्म नहीं कही जा सकते कि ये इसके हैं ये इसके हैं। अभी पृथकता देख रहे हैं, ये कर्म इसके, ये कर्म इसके, ये कर्म इसके, ये जो पृथकता है औरों से पृथकता वो नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी जो अभी जो हम देखते हैं। तो अप्रतिसंहितम और अव्यावृत्तम, और तीसरा कहा है अपरिनिष्ठितम च, और ये कर्म अपरिनिष्ठित होंगे, इनकी कोई निष्ठा काष्ठा समाप्ति सीमा ही नहीं होगी। अभी तो समाप्ति है कि शरीर प्रबंध चल रहा है, शरीर नष्ट हो गया, मुक्ति में चला गया, तो ये समाप्त हो गए। और उस पक्ष में क्या होगा, ये तो संतति प्रबंध लगातार चलता रहेगा, तो अपरिनिष्ठित है, इसकी कहीं समाप्ति ही नहीं होगी, ये चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। काष्ठा सीमा समाप्ति अंतिम छोर उसका कहीं नहीं आएगा, ये दोष आएगा, ये तीन चीजें होंगी आगे। तथा स्मरणाभावो न अन्यतिष्ठम अन्यः स्मरति, और अगला दोष कह रहे हैं कि स्मृति का स्मरण का भी अभाव होगा, क्योंकि दूसरे के देखे हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता, ये सिद्धांत है। तो पूर्व क्षण वाली बुद्धि या पूर्व क्षण वाला शरीर या पूर्व क्षण वाला मन, वो तो अगले वाला पहले वाले का स्मरण नहीं कर सकेगा, लेकिन हमें तो स्मरण होता है, स्मृति नहीं हो पाएगी, दोष आएगा। इसी को खोल रहे हैं आगे, स्मरणम च खलु पूर्व ज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा ग्रहणम अज्ञाशिषम अमुम अर्थम जेयम इति, अल्पविराम हो गया। तो स्मरणम खलु, स्मरण क्या होता है, कैसे होता है, पूर्व ज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा, पहले जिसने जाना है उसी ज्ञाता के द्वारा समान होना चाहिए। ग्रहण, फिर से जो ग्रहण है कि अज्ञाशिषम अमुम अर्थम, मैंने इसको जान लिया है, अमुम अर्थम, अर्थम अर्थात जेयम, इस जेय को मैंने जान लिया है, इस अर्थ को मैंने जान लिया है, अर्थम को खोला है जेयम से। स्वयं एको जाता पूर्व जातम अर्थम गृह्णाति, तो ये एक ही जाता पूर्व जात अर्थ का ग्रहण करता है, एक ही जाता है वो, समान है। तच्च अस्य ग्रहणम स्मरणम इति, उसका ये ग्रहण ही तो स्मरण है, तो स्मरण से भी पता लगता है कि एक ही व्यक्ति है। तद बुद्धि प्रबंध मात्रे निरात्मके नोपपत्यते, तो बुद्धि प्रबंध मात्र जो माने और आत्मा के रहित मानेंगे, निरात्मक मानेंगे, उसमें ये स्मरण और इत्यादि बातें संगत नहीं लगती हैं, घट नहीं पाती हैं। अगला सूत्र, स्मरणम तु आत्मनो जस स्वाभाव्यात्, और ये जो स्मरण है ये आत्मा का होता है, आत्मा ही स्मरण करता है, क्यों, उसके लिए हेतु है जानने के स्वभाव वाला होने से, जातृत्व उसमें होने से स्मरण भी वही करता है। भाष्य में उपपद्यते इति, ये पीछे से अध्याहार कर लेंगे। स्मरणम खलु, स्मरणम तु आत्मनो उपपद्यते, आत्मा का ही संगत होता है। सूत्र शेष है ये, अल्प विराम ले लेना, उपपद्यते इति, आगे आत्मन एव स्मरणम न बुद्धि संतति मात्रस्य इति, ये प्रतिज्ञा है इनकी कि आत्मा का ही स्मरण होता है, आत्मा ही का ही स्मरण होता है, यानी आत्मा ही स्मरण करता है, बुद्धि संतति मात्र का नहीं हो सकता। तू शब्दो अवधारणे, निश्चय के लिए है तू शब्द, कथम, ये कैसे, इसके लिए हेतु क्या है कि आत्मा का ही स्मरण होता है, आत्मा ही स्मरण करने वाला है, तो जय स्वभावत्व, जानने के स्वभाव वाला होने से, जय इत्यस्य स्वभाव स्वभाव, जय इसका इति अस्य, अस्य मतलब आत्मनः, इसका जो स्वभाव है, जानना इस आत्मा का स्वभाव है, स्वधर्म अपना धर्म है, अयम खलु ये आत्मा, जस्यति जानाति अज्ञासीत इति त्रिकाल विषयेण अनेकेन ज्ञानेन संबध्यते, तो तीनों तरह के ज्ञान से होता है कि मैं जानूंगा, जान रहा हूं और मैंने जान लिया है, तीनों कालों के विषयों का एक ही व्यक्ति ज्ञान करता है, इससे पता लगता है कि भिन्न भिन्न नहीं है आत्माएं। तच्च अस्य त्रिकाल विषयम ज्ञानम प्रत्यात्म वेदनीयम ज्यास्यामी जानामी अज्ञासिषम इति वर्तते। और ये त्रिकाल विषय ज्ञान जो है ये प्रत्यात्म वेदनीय है, प्रत्येक आत्मा इसको जानता है। ज्यास्यामी जानामी अज्ञासिषम, ये तीनों प्रकार का। तद यस्य अयम स्वो धर्म तस्य स्मरणम, तो जिसका यह अपना धर्म है, यह मतलब यह ज्ञान अपना धर्म है, उसी का ही स्मरण होता है। न बुद्धि प्रबंध मात्रस्य निरात्मकस्य इति, बुद्धि प्रबंध मात्र और निरात्मक आत्मा जो है उसका तो स्मरण हो नहीं सकता, यानी उसका तो स्मरण धर्म हो नहीं सकता, जातृत्व धर्म भी उसका न होने से। तो इस प्रकार इन्होंने ये सारे प्रसंग समाप्त किया। इसमें आगे भी करते हैं अभी, एक तो प्रत्यगात्मनि जो शब्द था ना, वो प्रति व्यक्तिगत आत्मनि, तो जीवात्मनि भी है, सुदर्शन जी ने जीवात्मनि अर्थ भी किया है, और प्रत्यगात्मनि मतलब स्वात्मनि, ये अर्थ भी बहुत जगह मिलता है। वैशेषिक दर्शन में भी ये सूत्रों में भी आया है प्रत्यगात्मनि, योग दर्शन में भी कई स्थानों पर आया है ये। तो स्वात्मनि या जीवात्मनि ये अर्थ इसका किया जाता है। प्रति व्यक्तिगत आत्मा, हर में जो विद्यमान है वो आत्मा, यानी सब में जो अलग अलग आत्मा है वो आत्मा, ये अर्थ है। 412वें पृष्ठ पर था ये, और 412वें पर ही एक था पार्थिवाद्येषु, तो पार्थिव आद्य, आद्य शब्द है, तो इसमें आदि एव आद्य ये मान करके करेंगे। पार्थिव आदि, आद्य मतलब आदि ही अर्थ है उसका, तो पार्थिव आदि में उसी तरह से अर्थ बनेगा। क्या विचार है? पार्थिवादी करके फिर पार्थिवादी नहीं, पार्थिवाद्येषु कैसे करोगे? पार्थिवादी एक शब्द हो गया, उसका भाव में शय कर दे करके पार्थिवाद्येषु। पार्थिव आदि को पहले पार्थिवाद्य बनाओगे, तेषु पार्थिवाद्येषु, ठीक है, भाव में करेंगे वो भी एक बात है। तो आगे अगला सूत्र है 41वां, स्मृति हेतु नाम अयोग पद्यात युगपत स्मरणम इति उक्तम। पीछे 33वें सूत्र में ये कहा था कि स्मृति के हेतुओं का अयोग पद्य होने से, प्रणिधान आदि हेतुओं का एक साथ न होने के कारण से युगपत स्मरणम, एक साथ स्मरण हमें सब चीजों का नहीं होता है, ये कहा था। तो अथ केभ्य स्मृति उत्पद्यते इति, वो कौन से कारण है, कौन से हेतु है जिनसे स्मृति उत्पन्न होती है? तो स्मृति ही खलु, वो जो 27 कारण है वो इस सूत्र के अंदर बताए गए हैं। इन्होंने जो 25 लिखे हैं इसमें सुख दुख को और इच्छा द्वेष को एक एक मान करके इन्होंने किया है, इनको अलग अलग करेंगे तो दो और जुड़ जाएंगे, ये 27 हो जाएंगे। सुदर्शन जी ने 27 ही मान के अलग अलग ही किया है, है? नहीं नहीं पूरे है ना, इसमें 27 है पूरे, आप उसको सुख दुख को और इच्छा द्वेष को एक मान लेंगे तो दो कम हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, जैसे इन्होंने परिगणना की है। तो इसमें एक एक करके देखेंगे, प्रणिधान, निबंध, अभ्यास, लिंग, लक्षण, सादृश्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, संबंध, आनंतर्य, वियोग, एक कार्य, विरोध, अतिशय, प्राप्ति, व्यवधान, सुख दुख, इच्छा द्वेष, भय, अर्थित्व, क्रिया, राग, धर्म, अधर्म निमित्तेभ्यः, इन सब निमित्तों से स्मृति होती है। ये बहुत बहुत अलग अलग कारण है और सब कारण एक साथ उपस्थित नहीं होते, किसी की स्मृति किसी कारण से होती है, किसी की किसी से होती है, जिसका जो कारण उपस्थित होता है उस उसकी स्मृति होती है। तो एक एक को खोल रहे हैं, प्रणिधान क्या है? सुस्मूर्षया मनसो धारणम प्रणिधानम, स्मरण करने की इच्छा से मन का धारण करना ये प्रणिधान है। ये जो हम किसी विशेष चीज को याद करते हैं प्रयत्न पूर्वक, जैसे ईश्वर प्रणिधान में भी है, तो ईश्वर में मन को लगाना, तो स्मरण करने की इच्छा से मन का जो धारण करना भी, मेरे को वो याद करना है वो कौन सी चीज है, जैसे आप लोग सूत्र आदि का स्मरण कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये मन को एक खास जगह पे लगाते हैं कि भाई इसका स्मरण करो, ये है प्रणिधान। तो प्रणिधान से भी स्मरण होता है। केवल सन्निकर्ष से नहीं, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से नहीं, साथ में प्रणिधान भी होना चाहिए। तो स्मरण करने की इच्छा से मन का धारण करना प्रणिधान है। और खोल रहे हैं इसी को, सुस्मूर्छित लिंग चिंतनम अर्थ स्मृति कारणम। जो सुस्मूर्छित है, जिसकी हम स्मरण की इच्छा कर रहे हैं, उसके लिंग का चिंतन, उसके लक्षणों का चिंतन जब हम करने लग जाते हैं, वो चिंतन च अर्थ स्मृति कारण, उस वस्तु की स्मृति का कारण हो जाता है। हम याद करना चाह रहे हैं, प्रणिधान के अंतर्गत ही बोल रहे हैं इसको, मन को लगा रखा भी हमें उसको याद करना है। अच्छा, वो हाँ उस आश्रम में उन व्यक्ति से मिले थे, देखो कैसा चेहरा था, उन्होंने एक बात कही थी, पर वो क्या रूप है उनका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। देखो उस दिन वहां वो कुर्सी पे बैठे हुए थे वो, और उन्होंने देखो ये कपड़े पहन रखे थे, इस रंग के कपड़े थे, उनके बाल ऐसे थे, ऐसे करके एक एक लक्षण आते आते आते आते उस अर्थ का स्मरण आ जाता, हाँ वो थे ये, उस फिर उनका चेहरा भी ध्यान आ जाएगा, जुड़ी जुड़ी जुड़ी जुड़ी बातें थोड़ी थोड़ी थोड़ी करके वो हो जाता है। तो सुस्मूर्छित लिंग चिंतनम, जिसे हमें याद करना है उसके किसी लक्षण को देखने लग जाएं, उसके चिन्ह को ढूंढने लग जाएं, तो उस वस्तु का भी ध्यान आ जाता है। च अर्थस्य स्मृति कारणम। बिल्कुल ठीक है, ईश्वर को तो देखा नहीं है, ईश्वर का प्रणिधान कैसे है? देखना तो भविष्य में भी नहीं होगा ईश्वर का। जिस प्रकार का, किसी प्रकार प्रत्येक किस प्रकार का, किस प्रकार का, हाँ किसी भी प्रकार से। तो क्या ज्ञान अर्थात जिसको जो ज्ञात हुआ हुआ है उसी का ही दर्शन होता है, यही कह रहे हो ना? उसी का स्मरण होता है ज्ञात का, तो देखे हुए का तो नहीं रहा ना, नेत्र से और प्रत्यक्ष से भी नहीं रहा। ज्ञान के और भी कारण है प्रत्यक्ष के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष ही हो गया, क्यों बोल रहे हो? प्रत्यक्ष के अतिरिक्त भी ज्ञान के कारण है या नहीं है? है ना, तो जिसको प्रत्यक्ष तो हमने किया नहीं है, आपका प्रश्न यही था ना, जिसको देखा ही नहीं है तो उसका स्मरण कैसे करेंगे? तो उसका दूसरा आपके वाक्य को मैं अर्थ करूं कि जिसका ज्ञान नहीं किया है उसका कैसे करेंगे? और आपके मन में बैठा हुआ है कि जैसे नेत्र आदि से तो किया नहीं है, यानी प्रत्यक्ष तो किया नहीं है उसका, तो मैं कह रहा हूं अन्य प्रमाणों से भी तो जाना जा सकता है। कोई अधूरे की बात छोड़ दो, अधूरा ज्ञान है तो अधूरा प्रणिधान होगा, उसमें क्या बात है? जितना भी है लेकिन ज्ञान तो हो रहा है ना, तो शब्द से जाना है, अनुमान से जाना है, और उस जाने वे का हम प्रणिधान करते हैं, इसलिए ईश्वर प्रणिधान होता है। शब्द प्रमाण में ऐसा ऐसा कहा है, एक तो शब्द का वो पंक्तियां पढ़ रहे हैं केवल, वो जो लिखा हुआ है अक्षर समुदाय वाक्य वो नहीं, उससे जिस अर्थ को कहा गया है वो हमने जाना था ना। शब्द प्रमाण का मतलब वो वाक्य रचना थोड़ना है, शब्द प्रमाण का मतलब जो कान से सुना है वो थोड़ना है, उससे जो अर्थ बोध हुआ है हमारे को उन वाक्यों को पढ़ने से, उन वाक्यों को सुनने से, उन शब्दों को पढ़ने सुनने से जो अर्थ बोध हुआ है वो जो ज्ञान है। तो ज्ञान अन्य चीजों से भी उत्पन्न होता है ना, तो ज्ञात का ही स्मरण होता है, ये तो ठीक बात है। अब प्रणिधान भी उसी का ही होगा, मन को उस खास जगह पर लगाएंगे हम, तो हमने कैसे भी जाना, वो प्रत्यक्ष से ही जाना हो ऐसा नहीं है, जिस भी प्रमाण से जाना हो और जितना जाना हो उतना प्रणिधान करेंगे। वहां जो अनुभूत विषय असम प्रमोश है स्मृति जो है ना, वो अनुभूत शब्द केवल वो प्रत्यक्ष वाले अर्थ में ही नहीं है, प्रत्यक्ष वाले अर्थ में ही नहीं है, प्रमाण से किसी से भी जो जाना गया है उस जानने मात्र को वहां अनुभूति शब्द से कहा गया। जहां हम अनुभूति और ज्ञान को भिन्न भिन्न करेंगे तो वहां अनुभूति मतलब प्रत्यक्ष ही लेंगे, और इस ज्ञान में अनुभूति वाला भी और भिन्न भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और दूसरे ढंग से कहो, अगर उस अनुभूति शब्द को हम व्यापक ले लें, अनुभूत को व्यापक ले लें, तो एक तो है प्रत्यक्ष से अनुभव होना, वो भी एक अनुभव है, और एक जब हमने शब्द से जाना, जिस समय हम शब्द से जान रहे हैं वो जो ज्ञान आ रहा है उस समय भी की भी तो एक अनुभूति है ना हमारी। आपने मेरे को बताया कि इस व्यक्ति का नाम ये है, आपने बोला और मैंने जाना सुना और इसका नाम ये, इस समय भी एक मेरे को अनुभूति हो रही है ना, यद्यपि उसकी कोई वैसी अनुभूति नहीं है नाम की प्रत्यक्ष आदि से, लेकिन जो शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ उस ज्ञान की भी तो एक अनुभूति है ना, उसको ले लीजिए। अनुभूति को मैंने व्यापक कर दिया, उसमें जो अन्य प्रमाणों से भी जाना जाता है अनुमान से या शब्द से, उसमें भी एक अनुभूति हमारी साथ में जुड़ी हुई रहती है, भिन्न प्रकार की अनुभूति, वस्तु विषयक नहीं, जानने से संबंधित अनुभूति कि मैंने शब्द से इसको जाना, मैंने अनुमान से इसको जाना, ये अनुभूति हमारी फिर भी रहती है। तो उस तरह की अनुभूति तो हर ज्ञान के साथ में बनी रहेगी, लेकिन जो पहले कहा था वो एक अनुभूति हुई प्रत्यक्ष से जो हुआ, और एक अन्य ज्ञानों से हुई, अन्य प्रमाणों से हुई, उसको केवल ज्ञान मात्र कहा, उसमें अनुभूति हमने नहीं मानी। तो अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति संगति तो हम लगाएंगे कैसे भी। आगे देखिए निबंध है सूत्र में, जो दूसरा कारण है स्मृति का वो निबंध। निबंध क्या है? निबंध खलु एक ग्रंथोपयमो अर्थानाम, एक ग्रंथ उपयम अर्थानाम, जो अर्थ है वस्तु है उनका एक ही ग्रंथ में एक साथ ले आना, इकट्ठा ले आना, संग्रह कर देना। एक ग्रंथोपयता खलु अर्थः अन्योन्य स्मृति हेतवः अनुपूर्वेण इतरतावा भवन्ति इति। एक ग्रंथ में संग्रहित जो अर्थ हैं वो एक दूसरे की स्मृति के हेतु बनते हैं अनुपूर्वेण, क्रम से, जैसे अष्टाध्यायी को बोल रहे हैं तो एक के बाद एक करते चले जाते हैं, यज्ञ के मंत्र बोल रहे हैं सुन सुन करके बस एक के बाद एक आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं अनुपूर्वी से, और वैसे पूछो तो वैसे नहीं बता पाते, लेकिन वो बोलता जा रहा है, वो समाप्त हुआ अगला शुरू हो गया उसी के साथ साथ, फिर अगला शुरू हो गया उसके साथ साथ, ये तो है अनुपूर्वी से। और इतरथावा यानी अनुपूर्वी के बिना भी, अब किसी से कहीं भी कोई सूत्र उठा करके पूछ लेते हैं कि भाई इसके आगे बोलो, और वो जो पहली बार सूत्र बोला है वो अनुपूर्वी से थोड़ा ना बोला है उसको, वो पीछे से बोलता हुआ चला आता तब तो चलो ठीक था, कई बार किसी से एक सूत्र पूछते हैं तो वो सीधे नहीं बता पाता, तो उसके पीछे का सूत्र बोल देते हैं तो वो आगे चला लेता है, लेकिन सीधे बोलो तो नहीं कर पा रहा है, अनुपूर्वी में चला पा रहा है, अचानक नहीं कर पा रहा। लेकिन जिसको ज्यादा अच्छी स्मृति है तो वो इतरथा भी अनुपूर्वी के बिना भी वो कर देगा, एक सूत्र पूछो वहां है वहां है वहां है, जैसा बता रहे थे उनके लिए वो बता सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन ये कैसे होता है? एक पुस्तक में उनका ग्रथन किया हुआ है, संग्रह किया हुआ है और हमने उसको स्मरण कर रखा है, तो उसके पास में एक ग्रंथ में होने के कारण से वो उससे संबंधित बातें याद आ जाती हैं, ये भी एक हेतु है। आगे धारणा शास्त्र कृतो वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो निबंध है, निबंध का दूसरा अर्थ है ये। धारणा शास्त्र के द्वारा किया गया प्रज्ञात वस्तुओं में स्मर्तव्यानाम, जो स्मर्तव्य हैं जिनको हमें स्मरण करना है, उनका उपनिक्षेपो एक साथ ले लेना, लगाना निबंध कहलाता है, तो उससे भी हो जाता है। ये भी धारणा शास्त्र कहता है कि भाई हमने योग शास्त्र ले धारणा शास्त्र, या नीचे इन्होंने और भी कुछ लिख रखा है, तो एक स्थान विशेष पे जैसे धारणा लगाते हैं, एक स्थान विशेष पे ही हमने उन चीजों को जोड़ दिया है। तो जैसे कई बार ये स्मरण करने वाले होते हैं ना, कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी चीजें स्मरण कर लो, कैसे बोले 20-25 चीजें स्मरण कराते हैं, बोलते हैं वो उसी क्रम से बता देते हैं उनको, सावधानी एक अलग हो गए। तो ये कई कोर्स करते हैं ना, पाठ्यक्रम भी करते हैं, सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग कोर्स करते हैं कि कैसे हमारे को ये चीजें याद रहे, कि भाई आपको हमने 25 चीजें बोली, अब 25 चीजें बोली और फिर आप उसी क्रम से सुना सकते हो क्या एक ही बार बोलने मात्र से? नहीं सुना पाते हैं ना, कठिन होता है, क्योंकि वो शैली नहीं पता है, वो सीखते हैं। पिछली बार एक बार अजमेर में वो कार्यक्रम हुआ था जवाहर रंगमंच पे, है राजस्थान के नहीं बाहर कहते हैं, राजस्थान के अलग हैं वो, उदयपुर वाले जो विज्ञान प्रगति में जिनका विज्ञापन आता है ना, बापना, वो राजीव बापना उदयपुर वाले। तो वहाँ अजमेर में भी हुआ था, उनके शिष्य ने एक ना ऑक्सफोर्ड की वो इंग्लिश की डिक्शनरी को पूरा का पूरा याद कर लिया था, एक एक शब्द सारा जू का तू जय सकत ऐसा, वो आश्चर्य उस शैली से। तो क्या करते हैं, क्रम करते हैं। मान लो मैं इस यज्ञशाला में जो चीजें रखी है ना उसका एक एक का नाम बोलता जाऊं, उसी क्रम से बता देंगे ये ये ये ये, वो कोई भी नाम बोलता जाए तो वो क्या करते हैं उसको कथा बनाते हुए उससे जोड़ते चले जाते, एक कहानी बना लेते हैं अंदर वो शैली से, वो जो हो जाता है जल्दी से। फिर मैं भी उनके पाठ्यक्रम में भी गया था, मैं उन्हें पाठ्यक्रम भी किया था उन्हें, फिर पाठ्यक्रम चल रहा था लिखित में, आप लोग नहीं थे शायद उस समय, आप थे फिर आप नए आए थे, तो पाठ्यक्रम के बाद में आके फिर मैंने ऐसी आत्मनिरीक्षण या किसमें ब्रह्मचारियों को मैंने प्रयोग करके कहा था, मैंने कहा चलो आप पूछ, आप नाम बताओ कोई भी और लिखते चले जाओ, मैं आपको बोल करके बता दूंगा। तो वो शैली होती है ना, उस तरह करते हैं अभ्यास उनका होता है तो फिर वो उस तरह हो जाता है, कोई भी कर सकता है उसको, उनकी शैली होती है। तो स्मरण कैसे किया जाता है, अगर उसका धारणा शास्त्र से और उससे हम किसी एक जगह प्रबंधन कर दें उसका, एक क्रम बना दें तो वो चीजें स्मरण आ जाती है। उस शैली को नहीं लेंगे तो हमारे को भी याद नहीं आएगा। विधि है, तकनीक है, टेक्निक है, उसको ध्यान में रख लेते हैं तो वो चीजें याद रहती हैं। जैसे दूरभाष संख्या है, अब दूरभाष संख्या यूं बोलो तो याद नहीं रहेगी, उसने फटाफट से बोल दिया, लेकिन उनको कईयों की बोल दो वो जो कि तो सुना देते हैं। उन संख्याओं के साथ वो चित्र बना लेते हैं, जैसे हम ये करते हैं ना वेदेशेन्दु गुणभूत वसुखर्तु नवेन्दव, उसने संख्या बोली, संख्या बोली तो वो उतनी संख्या वाला पहले चिन्ह बना करके रखते हैं दस तक के, कि एक का मतलब ये, दूसरे का मतलब ये, तीसरे का मतलब ये, ठीक है। तो जैसे जैसे वो शब्दों को बोलता है वैसे वैसे वो उनके चिन्ह जो मन में धारण कर रखे हैं ना उसके साथ एक कहानी बना लेता है, कहानी उसी समय बना लेता है। और कहानी बनाने के बाद जब वो दोबारा पूछता है तो वो उन अक्षरों को सीधे सीधे याद नहीं करता है, अंकों को सीधे सीधे याद नहीं रहते हैं उसको, वो उस कहानी के अनुसार चलता है और उस कहानी को फिर परिवर्तित करता है, संख्या में डिकोड करता है उसको, कि भाई वो कहानी थी उसमें था कि अच्छा ये मैंने इस ये था इसका मतलब ये है, तो वो बोलता जाता है। फिर वो दिमाग तेजी से काम करते करते वास्तव में वो अंकों को याद नहीं करते, अंकों के प्रतीक कुछ बना लेते हैं, उनको कहानी में पिरो देते हैं तो वो याद रह जाती है। ये मस्तिष्क की ऐसी शैली है तो उससे वो स्मरण कर लेते हैं। तो राजीव बापना का मैं पहले जब उदयपुर में पढ़ता था ना, अभी तो इनका चित्र दूसरा आता है नया वाला, पहले युवक थे इंजीनियरिंग किए हुए थे, मैं उदयपुर में पढ़ता था उसी काल में था, और मैंने इनके यहां से संगीत मंगवाया था एक, मैं खानपुर में पढ़ता था जिस समय, क्योंकि मेरे को भी अष्टाध्याय याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने संगीत और प्राकृतिक और कैसेट वगैरह भी भेजते थे, वो संगीत कुछ पक्षियों का और उसका, बोले इससे बुद्धि तीव्र होती है, तो उनका भी पूरा मैंने मंगवाया था एक बार, और संगीत वगैरह भी तो पढ़ा होगा अभी, तो वो तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का कोर्स आता है उनका, हाँ स्मरण शक्ति बढ़ाने का कोर्स आता है उनका, पूरा इंस्टीट्यूट चलता है वहाँ। ये तब से है, जब मैं उदयपुर में था 81-82 से, तब से, और उन दिनों इनका नया नया खुला था, बाहर से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, पर उन्होंने इंजीनियरिंग ना करके इस काल इसी क्षेत्र में लग गए, वो उसी में शिक्षा पढ़ाना, कोर्स बनाते हैं, भेजते हैं, पैसे आते हैं, और विज्ञापन देखो आता है, विज्ञान प्रगति में पूरा पृष्ठ का विज्ञापन ये देते हैं, और भी पत्रिकाओं में देते हैं, ये खूब आता है इनका, बहुत अच्छा वो चलता है इनका। तब से थे वो राजीव बापना, हम उदयपुर में थे तब से, ऐसे ऐसे 25-30 साल हो गए तब से ये लगे हुए हैं, और उसी में और कुछ नया नया कर रहे होंगे ऐसा। चलो आगे, प्रयत्न की न्यूनता है। कुछ तो होता ही है उसने में, बाकी कुछ वो ऐसा संगीत वाला तो मेरे पकड़ में नहीं आया, वो चिड़ियों की चहचहाट और जंगल का और पानी गिर रहा है और बोले प्रकृति का, उसको सुनते हैं तो मस्तिष्क बहुत अच्छा हो जाता है, तो उससे मेरे को तो कोई फर्क पड़ा नहीं उससे, कि भाई ऐसा मेरे पकड़ में नहीं आया, मतलब हाँ हाँ हाँ ये बताओ, अब ये कोर्स बना बना करके बेच रहे हैं, हमारे तो वेद में ही लिखा हुआ था सर। हम भी ऐसा कोर्स बना करके और करते, ठीक बात है। तो मूल चीज तो ठीक है कि हम शहर में बैठे हैं और शोर शराबा और कृत्रिम बात चल रहा है, तो उसमें इतना नहीं रहता है। प्रकृति की जो चीजें होती हैं वो प्रेरक होती हैं। अब सुबह सुबह की सूर्य की किरण हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करती है, आंखों से जब अंदर जाती है ना, मस्तिष्क को सक्रिय करती है। प्रकाश का होना, पक्षियों का चहचहाना, ये सब संवेदन है ना, अंदर जा रहे हैं ये, वो अंदर जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क को, इंद्रियों को सक्रिय करते हैं। और जो उस समय उठता नहीं है, और 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, तो वो जो उत्प्रेरण होना था उसका वो नहीं हो पाता है, इत्यादि जो बातें। प्रकृति का जो अपना है काम, उसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वो तो अपना चहचहा रही है, वो अपने ढंग से चहचहा रही है, हमारे लिए नहीं कर रही है, परोपकार नहीं कर रही है, वो तो उनका अपना काम चल रहा है, लेकिन उससे हमारे को भी फर्क पड़ता है कुछ ना कुछ, प्रकाश का इत्यादि का सबका अंतर पड़ता है। रात्रि का भी फर्क पड़ता है, उससे हमारी घड़ी ठीक चलती है, अब जो शरीर की नहीं। तो क्या होता है कि वो जैसे आजकल प्रकाश में रहते हैं ना, अंदर कमरे में, बंद कमरे में कार्यालय होते हैं, वातानुकूलन चलता है, उनको यही नहीं पता लगता कि अब दोपहर हो गई है और अब शाम हो गई है, रात हो गई है, एक जैसी चीज बनी रहती है अंदर। बाहर बारिश होके चली भी गई, बाहर निकलते हैं तो अरे ये हो गया क्या, बोले अंदर कुछ पता ही नहीं लगा था अंदर। तो सुबह हुआ, फिर दोपहर हुआ, हम खुले में रहते हैं तो अब सूर्य का प्रकाश आ गया, हमारे को बोध होता है ना कि दिन हो गया, रात हो गई, उससे हमारी अंदर की घड़ी का संतुलन बनता रहता है। अब सांझ हो रही है, अब वहां क्या एक जैसा वातावरण रहता है पूरा, सुबह घुसे सुबह से लेकर के शाम तक कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाहर का प्रकाश तो आ नहीं रहा है, बाहर की आवाज नहीं आ रही है, सब कुछ एक जैसा है, तो शरीर उसके साथ संतुलन नहीं बना पाता, तो इसलिए उनमें कई तरह के विकार आने लग जाते हैं, वो अच्छा नहीं है ज्यादा शरीर के लिए, प्रकृति के, क्योंकि कब से हमारा शरीर इसी का ही अभ्यस्त है, और उस इन सब परिवर्तनों के आधार पे हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। सूर्य उगा ऊपर गया तो हमारे को भूख लगेगी, वो सारी प्रक्रिया होगी, सांझ हो रही है, मलमूत्र का त्याग है, इन सब का संबंध इससे जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजों का, नींद का समय पे आना है, तो क्रमशः हमारा चलता रहता है। तो इसलिए प्रकृति में जब हम रहते हैं, प्रकृति के प्रकाश और इसके अनुसार चलते हैं, तो अधिक अनुकूलता से जी पाते हैं, नहीं तो समस्याएं आती हैं। तो धारणा शास्त्र कृतो वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो निबंधयति। अगला है अभ्यास, तीसरा अभ्यास अस्तु समाने विषय ज्ञानानाम अभ्यावृत्ति ही, एक ही समान ही विषय में ज्ञान की बार बार आवृत्ति करना, जैसे हम सूत्र आदि को रटते हैं, मंत्रों को रटते हैं, वो है अभ्यास। अल्प विराम हो गया, अभ्यास जनित संस्कारों आत्मगुणों। यहां जो अभ्यास शब्द है उससे किसका ग्रहण कर रहे हैं, अभ्यास जनित जो संस्कार है जो कि आत्मा का गुण है, इनकी मत में आत्मा का गुण है वो आत्मगुणों, अभ्यास शब्द न उच्यते। सूत्र में जो अभ्यास शब्द है इसका मतलब है संस्कार, संस्कार जो संस्कार आत्मा का गुण है। सच स्मृति हेतु समाना इति, और वो स्मृति का हेतु है और वो सबका वो समान है। समान का मतलब जहां हमने ये प्रारंभ किया था, जैसे आत्मा और मन का सन्निकर्ष और संस्कार, ये समान रूप से हैं। यद्यपि अलग अलग के अलग अलग संस्कार हैं, वो एक अलग भिन्न विषय है। एक तो समाने का अर्थ यह है कि जैसे संस्कार होते हैं वो संस्कार उसी तरह की स्मृति का हेतु बनते हैं। जिस वस्तु का अभ्यास किया, जिस वस्तु का संस्कार पड़ा है, वो संस्कार उस अर्थ का, उस वस्तु का स्मरण कराने वाला होता है, भिन्न संस्कार भिन्न वस्तु का नहीं कराता। एक तो ये समाने का अर्थ है, और एक संस्कारों से जो हमारा संयोग होता है वो समान है सबका, उस दृष्टि से समान आई थी। ये जो पीछे हमारा प्रारंभ हुआ था ना, ये है 400 पर, हाँ 400 पर जो है ना, असंख्य येषु जानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्मसंवेतेषु आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति। ये समान स्मृति हेतु की बात कही गई थी, ये समान वालों में है, और अन्य जो कारण बता रहे हैं जा रहे हैं वो असमान वाले हैं, तो इस वो ही संकेत करते हुए यहां पर समान इति लिखा हुआ है। आगे देखिए, लिंगम पुनः, लिंग क्या है, तो वो उसके चार प्रकार बताए, संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी, विरोधी च इति। ये चार प्रकार के लिंग हैं, लिंग का मतलब वही है जैसे कि हम धुएं से अग्नि का ज्ञान करते हैं, हेतु लिंग लक्षण, तो उसके लिए इन्होंने संयोगी का बताया यथा धूमो अग्नि है, जैसे धूम अग्नि का लिंग है तो हमारे को ज्ञान होता है, धुएं को देखते ही अग्नि का स्मरण हो जाता है, स्मृति आ जाती है ना, धुआं है तो अग्नि भी है, एकदम स्मरण आ जाती है, स्मृति का हेतु है। गौर विषाणम ये दूसरा है समवायी का, कि समवायी हाँ एक अर्थ समवायी अलग है, समवायी का मतलब है समवाय संबंध से है रहते हैं कि गौर विषाणम गाय जहां जहां होगी वहां विषाण भी होंगे उसके हैं, नहीं संयोगी तो अलग हो गया, संयोगी का तो हो गया यथा धूमो धूमो अग्नि पहले का पहला उदाहरण हो गया, समवायी का दिया गौर विषाणम दूसरा उदाहरण है, एकार्थ समवायी के उदाहरण दो दिए हैं, एक तो पाणी पादस्य हाथ, और हाथ को देखने पे पैर का भी स्मरण आ जाता है क्योंकि ये एकार्थ समवायी है, ये दोनों एक में रहने वाले हैं, नहीं हाथ भी शरीर से जुड़ा हुआ है पैर भी शरीर से जुड़ा हुआ है, एक ही शरीर में रहने वाले दो हैं, इसलिए एक के स्मरण से दूसरे का भी स्मरण आ जाता है एकार्थ समवायी। जैसे किसी आश्रम में दो व्यक्ति रहते हो उसमें से किसी एक को हमने देखा तो दूसरे का भी स्मरण आ जाएगा उसी आश्रम वाले का, क्योंकि एकार्थ समवायी है इस ढंग से हाथ और पैर का। दूसरा उदाहरण दिया रूपम स्पर्शस्य, रूप और स्पर्श ये एकार्थ समवायी है, जहां जहां रूप होगा वहां वहां स्पर्श भी होगा, रूप के ज्ञान होते ही स्पर्श का भी ज्ञान हो जाता है एकार्थ समवायी होने से, एक ही अर्थ वस्तु में रहने के कारण दोनों के। तो पाणी पादस्य और रूपम स्पर्शस्य ये दोनों उदाहरण है तीसरे वाले के एकार्थ समवायी के, और विरोधी का उदाहरण है अभूतम भूतस्य इति, जो नहीं हुआ यानी वर्षा का न होना, भूतस्य यानी वायुवप्र संयोग का पीछे जो अपना आया था प्रसंग उसका हो गया। आगे है लक्षणम समवायी होने से, क्योंकि विषाण जो है वो गाय में ही रहते हैं सींग। आगे है लक्षणम, लक्षण क्या है, पशु अव्यवस्थम गोत्रस्य स्मृति हेतु, पशु के अवयव में स्थित कोई लक्षण जो चिन्ह बना देते हैं भेड़ बकरियों पे एक दो चिन्ह ऐसे ऊपर से जो नए बना देते हैं, वो गोत्र से स्मृति हेतु उसकी गोत्र की स्मृति का होता है, गोत्र का मतलब जो उसके पालक हैं उनकी गोत्र का, कैसे विदानाम इदम गर्गाणाम इदम, ये विदों का है और ये गर्गों का है, भेड़ बकरी किसके हैं विदों के हैं और गर्गों के हैं, तो वो अपना चिन्ह बना के रखते थे कि भाई जो विद है और गर्ग हैं गार्गे हैं जो भी हैं वो अपना अपना चिन्ह बना के रखते थे, तो जिसका चिन्ह हो तो पता लग जाता है कि ये जो ओम ओ तीन में लिखते हैं तो ये उसकी स्मृति करा देता है। तो सबका कुछ संबंध लक्षण है भैया, ये अभी एक प्रसंग था किसका, तो अपने यहां तो जैसे कृषि कर्म है उसको वैश्यों का माना जाता है, ठीक है, ये भेड़ बकरी जो है गर्ग जो है आजकल है ना, गर्ग गोत्र रहता है ना अग्रवालों में, एक गोत्र है गर्ग, वैश्य वर्ग है आज भी वैश्य वर्ग है। आजकल के ये लोग क्या कहते हैं कि अभी ये प्रसंग चल रहा था आरक्षण वाला, जाटों का आरक्षण हो गया है केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय उसमें, और पंजाब में भी पंजाब सरकार ने भी कर दिया है, वहां पर 35-40% सिख भी जाट हैं जो पंजाब में हैं, सिख भी हैं और हिंदू भी हैं जाट, और वो भी उन सब के लिए कर दिया। तो उस प्रसंग में ये लोग क्या व्याख्या करते हैं कि ये चूंकि कृषक हैं इसलिए, चूंकि ये शूद्र हैं इसलिए इनको आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कृषक को ये किस वर्ग में रखते हैं, शूद्र में रखते हैं, कृषक जितने हैं वो शूद्र हैं, तो इतने शूद्र हैं, जबकि अपनी वैदिक दृष्टि से कृषक जो है वो वैश्य वर्ग में आते हैं, कृषक शूद्र में नहीं आते वैश्य वर्ग में आते हैं। आगे सादृश्यम, सादृश्य से भी स्मृति होती है, कैसे चित्रगतम प्रतिरूपकम देवदत्तस्य इत्येवम आदि, चित्र में देवदत्त देवदत्त का चित्र रखा हो तो उसकी स्मृति आ जाती है, जैसे महर्षि दयानंद का चित्र हो तो महर्षि दयानंद की स्मृति आ जाती है, तो चित्र में जो प्रतिरूप होता है उससे भी उस व्यक्ति की स्मृति हो जाती है। तो सबकी स्मृति क्यों नहीं होती, बोले इनका चित्र था इसलिए इनकी स्मृति आ गई, दूसरे का चित्र था उसकी आ गई, तो भिन्न भिन्न हेतु के होने पर सबकी स्मृति तो नहीं आती, जितने को भी हम जानते हैं उन सबकी स्मृति तो नहीं आती, ये भी एक हेतु है। आगे परिग्रहात, परिग्रह मतलब स्वीकारने से, धारण करने से। स्वेन वा स्वामी, स्वामी न वा स्वम स्मर्यते। स्व कहते हैं वस्तु को, वस्तु को देख करके स्वामी का ज्ञान हो जाता है। किसकी चप्पल है तो उस व्यक्ति का स्मरण आ जाता है, उसकी गाड़ी है तो उसका, घर है तो उसका स्मरण आ जाता है। और स्वामी ना वा स्वम, स्वामी को देख करके उसके स्व का आ जाता है। वो व्यक्ति आया है तो उसके घर का स्मरण आ जाएगा, वो व्यक्ति आया है तो उसकी गाड़ी का स्मरण हो जाएगा। हमारे को जो उसके स्व का स्मरण करना है वो भी हो जाता है। आगे आश्रयात, आश्रय से भी होता है। ग्रामण्या तदधीनम संस्मरति। ग्रामणी मतलब जो नेता होता है गांव का, उससे उसके अधीन जो व्यक्ति है उनका स्मरण आ जाता है। स्वामी को देख जो होता है, आश्रय जो होता है उसको देख के उसके आश्रितों का भी स्मरण आ जाता है। जैसे पिता को देख के उसके बच्चों का स्मरण आ जाता है, राजा को देख के उसकी प्रजा का स्मरण आ जाता है इत्यादि। आश्रिता तदधीने ग्रामण्यम इति, जो आश्रित है उसको देख करके उसके ग्रामणी का यानी उसके मुखिया का स्मरण आ जाता है। सेना को देख करके उसके राजा का स्मरण आ जाता है। संबंधात, एक दूसरे के संबंध से भी स्मरण होता है। अंतेवासिना युक्तम गुरुम स्मरति ऋत्विजा याज्ञमिति। तो अंतेवासी को देख करके उससे संबंधित गुरु का स्मरण कर लेता है और ऋत्विक को देख करके याज्ञ का कर लेता है। गुरु को देख कर अंतेवासी कैसे, वो भी कर सकते हैं ना, आप कर लो उसको। यज्ञ मतलब तो यज्ञ प्रक्रिया हो गया। ऋत्विक को देख करके कि कौन सा ऋत्विक है, अध्वर्यु है, होता है क्या है, उसको देख करके उससे संबंधित यज्ञ कर्म का भी स्मरण आ जाता है। तत्संबंधित कर्म का संबंध है। देखो ये जमाना वो था जिसमें अंतेवासी की मुख्यता थी, अंतेवासी को देख करके और गुरु का स्मरण था। वो एक जमाना था जब शिष्यों की इतनी प्रमुखता थी। ये आजकल कहते हैं कि शिष्य केंद्रित आजकल शिक्षा पद्धति है, पहले गुरु केंद्रित थी। ठीक है, शिक्षक गुरु, शिक्षक मुख्य है या शिष्य मुख्य है? तो बोले शिक्षक मुख्य है, बिना शिक्षक के कैसे होगी? गुरु मुख्य है। एक दूसरा कहे कि नहीं, शिष्य मुख्य है। क्यों? क्योंकि गुरु किसके लिए है, गुरु किसके लिए है? फिर कोई कह रहे नहीं संस्था मुख्य है, न तो गुरु मुख्य है न शिष्य मुख्य है, संस्था मुख्य है। उसमें गुरु आते जाते रहते हैं और शिष्य भी आते जाते रहते हैं, संस्था तो वही रहती है। और विद्या मुख्य है, गुरु और शिष्य क्या, उस विद्या की मुख्यता है। तो ये अलग अलग दृष्टि भेद है। तो अभी आजकल किस पे केंद्रित चल रहा है? शिष्य पे, शिष्य पे केंद्रित है। जैसे आजकल व्यापार है तो उपभोक्ता प्रधान है। कौन सा वाक्य भी बोलते हैं, उपभोक्ता कभी गलत नहीं हो सकता, कंज्यूमर कभी गलत है, कंज्यूमर ऑलवेज राइट, कंज्यूमर ऑलवेज राइट। जो उपभोक्ता है वो हमेशा ठीक है, गलती होगी तो उसको देने वाले की होगी। तो शिष्य हमेशा ठीक होता है। अगर शिष्य के कोई गड़बड़ हो रही है, नहीं हो रहा है, तो वो गुरु का दोष है, शिष्य का दोष नहीं है, शिष्य का दोष है। भारत में अभी वो एक अनुसंधान अभी आता रहता है कि भारत विश्व की 200 प्रमुख संस्थाओं में से भारत की एक भी संस्था नहीं है शिक्षण संस्था। भारत की जो IIT वगैरह हैं, दिल्ली की IIT भी 200 से आगे है। तो बोले हमारे यहां शोध का स्तर गिर गया है। मतलब शोध का स्तर क्यों गिर गया? तो बोले कि जो शोध करवाने वाले होते हैं उनको शोध में गंभीरता से समय नहीं देते हैं, वो कम देते हैं। वो इनको यही रहता है मैं कितनी PhD करवा लूं तो जिससे मेरा उन्नति पदोन्नति प्रमोशन हो जाए, उसमें रहता है। और फिर वो अपने व्यक्तिगत काम भी करवाते हैं, उनसे घर के काम करवाते हैं और वो उन्हीं पे आश्रित रहता है। गुरु शिष्य परंपरा रहती है, इसलिए वो उनसे सब्जी भी मंगवाएगा या आटा भी पिसवाएगा या और भी कुछ, बिजली वाले को बुलवाना है, करना है, ये सब काम होते हैं। तो बोले भारत में ये बहुत होता है, इसलिए शिक्षा का शोध का स्तर गिर गया, इसलिए इन संस्थाओं का भी रेटिंग जो है वो कम आ रही है, उतना गंभीर शोध नहीं हो पाता है। उसने गुरु के इतने दोष दिखा दिए, मैं कल या परसों ही लेख पढ़ रहा था, इतने सारे गुरु के दोष बता दिए। फिर साथ में थोड़ा और कहा, नहीं उसमें क्यों, विज्ञान प्रगति में था, आपके पास आएगी वो विज्ञान प्रगति, कल ही पढ़ रहा था मैं। फिर शिष्य के भी थोड़े से बता दिए, हाँ शिष्यों का भी दोष है, वो क्या करते हैं PhD के लिए लग जाते हैं और साथ में नौकरियां भी करते रहते हैं, कुछ और धंधे भी करते रहते हैं, फिर अंतिम समय में आते हैं भाई PhD भी कर लूं, उधर पैसे के लोभ से वो करते रहते हैं, PhD के लिए लगते नहीं है, फिर अंत में आते हैं जैसे तैसे उनको पैसे देते हैं या तो कुछ करके जैसे तैसे करवाते हैं, वो फिर गड़बड़ होती है। तो शिष्य का भी दोष है। तो पीएचडी का स्तर, शोध का स्तर भारत में कम होने से इन संस्थाओं का मूल्य अवमूल्यन हो गया कि यहां से जो शोध हो रहा है वो कितना मौलिक है, वो कितनी विश्व की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपता है, स्वीकार होता है, पढ़ा जाता है, शोध कितना हो रहा है नया, उसके आधार पर भी इनका स्तर निर्धारित होता है। केवल भवनों से नहीं होता है, साफ सफाई से ही नहीं होता है, शिक्षण कैसा है, कैसा निकल के क्या आ रहा है इन विश्वविद्यालयों से, शोध क्या हो रहा है, उसका स्तर क्या है। मात्रा ही नहीं कि इतनी पीएचडी हो गई और इतने शोध पत्र हैं, उनका स्तर क्या है वो कमेटियां देखती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके आधार पे उनका होता है। तो गुरु का तो दोष बहुत बता दिया उन्होंने। तो ये भी एक जमाना था, आज ही केवल शिष्यों की महत्ता नहीं है, हमारे यहां भी थी। आगे अनंतर्यादिति, अनंतर्य से भी क्या करणीय शु अर्थेशु, जो हमें करणीय कार्य होते हैं वो अनंतर्य से पता लग जाते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी है तो पहले काटेंगे, काटने के बाद में ये करेंगे, इसको छोकेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे। जो करणीय काम होते हैं, वस्त्र धोने हैं तो पहले साबुन भिगोएंगे, फिर कपड़े भिगोएंगे, फिर मसलेंगे, फिर साबुन निकालेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर चिमटी लगाएंगे। करणीय कर्मों में आगे आगे का कैसे याद आता जाता है हमारे को, करणीय कर्मों की दृष्टि से वो याद आते चले जाते हैं। आगे वियोग, वियोग से भी याद आता है। ये न विप्रयुज्यते तद वियोग प्रतिसंवेदी भृशम स्मरति, जिससे वो छूटता है, वियोग होता है किसी से भी, तो तत् मतलब उसको, द्वितीय एक वचन, उसको वियोग प्रतिसंवेदी, उस वियोग को जो प्रतिसंवेदन करता है, अनुभव करता है, वो उसको भृशम स्मरति, बहुत याद करता है। तो वियोग भी कारण है। बोले उसी से, उसी का स्मरण क्यों आ रहा है, उसका क्यों नहीं आ रहा है, तो बोले इससे वियोग हुआ, इसलिए जिसका वियोग नहीं है वो याद नहीं आएगा उतना। एक कार्यात्, एक कार्य होने से, समान कार्य होने से कर्ताओं के, कर्तंतर दर्शनात् कर्तंतरे स्मृति, जो एक कार्य को करने वाले, जैसे सुनार है या कुम्हार है, अध्यापक है, एक कार्य को करने वाले हैं तो एक कार्य करने वाले को देख करके दूसरे कार्य करने वाले की भी स्मृति आ जाती है। एक घड़े वाले को देखा तो दूसरे घड़े वाले को का स्मरण आ जाता है, एक अध्यापक को देखा तो दूसरे अध्यापक का स्मरण आ जाता है, एक सब्जी वाले को देखा तो पिछले किसी सब्जी वाले का भी स्मरण आ जाता है। विरोधात, विरोध होने से भी, विजिगीषमाणयो हो अन्यतर दर्शनात् अन्यतर तरह स्मर्यते, जो आपस में एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा है या तो संघर्ष है, तो उनमें से एक के स्मरण होते ही उसका प्रतिस्पर्धी भी ध्यान आ जाता है। वो इन दोनों में झगड़ा चल रहा था तो एक को देखते ही तो उसका जिससे झगड़ा चल रहा था वो भी स्मरण आ जाता है। विरोधात, अतिशयात, अतिशय से, ये नातिशय उत्पादित, जिसके द्वारा अतिशय उत्पन्न किया गया है उससे भी स्मरण हो जाता है। प्राप्त है यतो अनेन किंचित प्राप्तव्यम वा भवति तम अभिक्षणम स्मरति, जिससे कुछ प्राप्त करना होता है ना उसको भी बहुत याद करता है, उसकी याद ही तब आती है। बहुत दिनों बाद में जब दूरभाष करते हैं ना कई जने, बहुत प्रेम से बात करते हैं तो वो पहले से ही समझ जाता है, भाई इतने दिन तक तो याद नहीं किया, छह महीने हो गए, साल भर हो गए, कई साल हो गए, आज ही फिर पूछा तो पूछता है बताइए कैसे याद किया, बताइए सेवा, बताइए कैसे कैसे याद किया। तो वो कोई ना कोई कारण होता है, किसी को क्यों स्मरण करते हैं हम, कि जिससे हमें प्राप्ति करनी होती है और अभी अभाव है तो हम उसको बार बार स्मरण करते हैं। तम अभीक्षणम स्मरति, व्यवधानात, कोशादि भी असी प्रभृतीनि स्मर्यन्ते, व्यवधान से भी होता है कि कोश का मतलब है म्यान, जैसे तलवार आदि का कोश होता है म्यान, उससे भी उससे संबंधित चीजें व्यवधान होते हुए भी स्मरण आ जाती हैं, जैसे कि तिजोरी को देखते ही रुपए या तो आभूषण और वो चीजें याद आ जाएंगी। जैसे तिजोरी में एटीएम में डालने जाते हैं, गाड़ियां जाती हैं या बैंक वाले जाते हैं, वो सब देखते ही तो उसको रुपए रुपए एकदम स्मरण आ जाएंगे, जबकि व्यवधान है उसका। आगे सुख दुखाभ्याम तद हेतु स्मर्यते, सुख और दुख होने पे सुख और दुख के जो कारण हैं वो भी हमको स्मरण में आ जाते हैं। इच्छा द्वेषाभ्याम यम इच्छति यम च द्वेष्टि तम स्मरति, इच्छा और द्वेष से जिसको चाहता है उसको स्मरण करता है और जिससे द्वेष होता है उसको भी स्मरण करता है। भयात यतो विभेति, भय होते ही जिससे भय होता है उसको भी स्मरण करने लगता है। अर्थित्वात, जो हमारा कामना होती है या प्रयोजन होता है, प्रयोजन से भी, ये नार्थी भोजने न अच्छा देने न वा, जिस को चाहने वाला या प्रयोजन वाला होता है भोजन से या आच्छादन से उस चीजों का स्मरण होने लगता है। क्रिया रथे न रथकारम स्मरति, क्रिया से भी होता है, रथ से रथ को बनाने वाले को स्मरण कर लेता है कि इसको करने वाला कौन है। रागाद यस्याम स्त्रियाम रक्तो भवति तम अभिक्षणम स्मरति, राग से जिसमें भी उसका आसक्ति है स्त्री में या पुरुष में उसको वो बार बार स्मरण करता है। अब ये धर्म और अधर्म की बात भी आई है जो भी ध्यान देने योग्य है। इतने सब कारणों के बाद भी धर्म जत्यंतर स्मरणम अल्पविराम, धर्म से यानी पुण्य से पूर्व जन्म का भी स्मरण हो जाता है। इह च अधीत श्रुत अवधारणम इति, और यहां पर भी जो अपना जो अधीत पढ़ा हुआ है और श्रुत है उसका भी जो अवधारण है वो भी धर्म से होता है। हर व्यक्ति सब चीजें स्मरण नहीं कर पाता, उतना उतना उसका पुण्य मानना पड़ेगा क्योंकि उसको बुद्धि ऐसी मिली है। उसका प्रयत्न है वो तो एक अलग चीज है, प्रयत्न तो इस जन्म का है। बुद्धि अच्छी होते हुए भी प्रयत्न नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक की बुद्धि अच्छी और थोड़े से प्रयत्न से भी उसको बहुत याद है, बुद्धि अच्छी नहीं है बहुत प्रयत्न कर रहा है तो थोड़ा याद है। ये सब भी किस लिए होता है? धर्म से होता है। जिसने ज्यादा स्मरण कर रहा है उसका अपना धर्म है, उसका उतना पुण्य है, उतना हमें उसको आदर देना चाहिए। एक तो विशेषता है, जैसे किसी का शरीर अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सौंदर्य हो, उसका महत्व है, उसका अपना पुण्य है। इसी तरह से बुद्धि किसी को अच्छी मिली है तो कुछ ना कुछ पुण्य है उसका, तभी मिली है। स्वामी जी कह रहे थे ना, स्वामी रामदेव जी बोले ये लोग, मैं तो चाहता हूं कि सब जने होते हैं, सब में क्षमता है, सब पूरे पूरे बन सकते हैं, लेकिन आचार्य प्रद्युम्न जी, गुरु जी और मेरा भी नाम साथ में लिया। बोले ये इस बात को नहीं मानते, ये कहते हैं कि नहीं, बुद्धि भेद भी होता है, सब नहीं बन सकते। बोले लेकिन मेरे में उत्साह है कि सब अच्छे बन सकते हैं, सब ऊंचाई पे जा सकते हैं। हमारा कहना था कि नहीं, सब नहीं जा सकते उतनी ऊंचाई पे, तो ये दृष्टि भेद है, मतभेद है। बोले ये उत्साहहीन है, मेरे मन में तो इतना उत्साह है कि हर व्यक्ति महर्षि दयानंद बन सकता है, हर व्यक्ति स्वामी रामदेव बन सकता है, नहीं भी हर नहीं बन सकते, ये निराशावादी व्यक्ति है, वह निराशावादी है। धर्मात् जात्यंतर स्मरणम इह च अधीत श्रुतावधारणम इति, और अधर्मात् प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति। अधर्म से क्या होता है, पहले अनुभूत किए हुए दुख के साधनों को वो स्मरण करता है। कई जनों को बात देखा होगा, एक दुख हो गया दिमाग से निकलता ही नहीं है, बार बार बार बार जो घटना हो चुकी बार बार उसको स्मरण करके दुखी होते रहते हैं, और दुखी होते रहते हैं, और दुखी होते रहते हैं। वो घटना तो हो चुकी पहले, और एक व्यक्ति है कि घटना हो गई, जो दुख होना था बाधा हुई वो तो हो ही गई, हो रही है, लेकिन वो उसको कर करके और दुखी नहीं होता रहता है। आगे न चैतेषु निमित्तेषु युक्पत संवेदनानि भवन्ति इति युक्पत स्मरणमिति, चूंकि इन निमित्तों में एक साथ संवेदनाएं नहीं होती, ये हेतु एक साथ नहीं होते, इसलिए एक साथ स्मरण भी नहीं होते, तो युक्पत स्मरण का कारण बता दिया। निदर्शनम च इदम स्मृति हेतु नाम न परिसंख्यानमिति, और ये स्मृति हेतुओं का निदर्शन मात्र है, प्रदर्शन मात्र है। इसी तरह से और भी लगा लो, और मिलते हैं तो कोई ऐसा नहीं कहे कि भाई ये और चीज है आपने यहां तो लिखी ही नहीं। न परिसंख्यान, ये परिसंख्यान नहीं है कि भाई पूरा गिन दिया कि ये ही 27 है। इसी जैसे और भी आपको मिलते जुलते मिलते हैं तो मिल लो, इनमें भी कई मिलते जुलते से हैं और ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये इति चतुर्विंशत्या सूत्रैः बुद्धे आत्मगुणत्व प्रसंग प्रकरणम्। ठीक है, कम भी हैं, कुल कितने हैं गिनना, समय हो गया, किसका स्मरण आ रहा है? वहां वो लोग बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अर्थित्वाद भी हो सकता है, भोजन जल्दी चाहिए, वो भी नहीं, वो बैठे रहते हैं वहां पर प्रतीक्षा करते हैं। कल अवसर है, कल कह लेना, प्रणव दस परसों स्मरण आ गया था इनको अवकाश का स्मरण आ गया, अवकाश छात्र तो अवकाश प्रिय होते हैं अनध्याय प्रिय होते हैं, छात्र अवकाश प्रिय होते हैं। प्रणाम धनी।